105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı radyolarının başındakilere. İyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu güzel akşamda da sizlerle birlikteyiz. 2 saat boyunca saat 20'ye kadar şehrin nabzını tutacağız. Ne oluyor, ne bitiyor, aklımızdan neler geçiyor sizlerle paylaşacağız. Siz de bizlerle paylaşabilirsiniz. Fahir Önç stüdyomuzda Ankara Kültürel aktiviteler takvimini açtı. Oktay Demirci Bursa'dan getirdiği kestane şekerini açmak üzere şu anda stüdyomuza teşekkür geldi. Hoş geldiniz Oktay Bey, bravo. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Halil abi hiçbir yere ayrılmıyorsun. Teknik öğretmenimiz Halil Altun adına, sevgili Ebru adına da iyi akşamlar diyelim ve tamamen her şeyin hayırlısı denebilecek bir olay. Yukarıda açacaktım, unuttum. Bak stüdyoda açmak gerçekten. Ayıp değil değil mi burada böyle açmak? Olur mu canım? Ama şimdi hemen makbulü. Birer tane alıp Ankara Radyosu girişe bırakacağız. Dinleyicilerimiz gelip buradan alma hakları var. Bu kestane şekerini bilmiyorum yedikten sonra hissedecek miyiz bilmiyorum ama esprisi şeymiş. Tek Bursa'nın, tek yemek mi? Bursa'nın, efendi gibi yemek. Ekmeksiz yiyeceksiniz dedi bir kere bunu satan. Artık benim bana bakıp mı dedi ne dedi onu tam anlayamadım ama. Bursa'nın en eski pastanesinden kendi yapımı tamamen el değmeden mi üretilmiş? El değerek. Tamamen el değerek elle üretilmiş bir kestane. Böyle hadi bir... bakalım hayırlısı olsun diyorum. İlk kestaneyi şey yapıyorum. Hepinize şifa niyetini diliyorum. Yayında ben. Yemek ayıp ama yani yer gibi yapalım. Yer gibi yapalım. Ben şimdi aynı sanki gerçekten yedin ha Fahir. Öyle çünkü bir yaptın ki. Durumu olan vardır, olmayan vardır. Bunun hamilesi vardır. Aşerini vardır. Vardır, çocuk vardır. Çocuğun canı kestane şekeri çekti. Hadi buyur nereden bulacaksın bu saatte? Ve bu arada hemen hatırlatalım. Kestane şekeri de her yerde bulunan bir şey ama böyle bir paket içine geldiği zaman her gün yanından geçsen aklına gelmez. Ama birisi Bursa'ya gidip geldiği zaman işte o zaman tadından yenilmez bir şeye dönüşüyor. Sevgili dinleyiciler hemen telefonlarımızı hatırlatalım. Neden derseniz bazılarımızın ağzı dolu o yüzden. 444-2406 telefon numaramız. Ege'cim, beraber bir saniye. Ve bir saniye. Hayır. Olmaz zaten hepsini ağzım sen... sulandı. Hepsini bütün iletişim adreslerimizi sen veremezsin. Bu reva değil. Fahir'cim sen elektronik posta adresimizi verir. Tabii hemen vereyim. Bir beraber ve solo sohbetler@gmail.com'da elektronik posta adresimiz. Hepsini birden şey yapmıyoruz yalnız. Yazmıyoruz. Yavaş yavaş. Hepsini tek tek şey yapalım. Peki ya Twitter? Twitter'da da kolay zaten. Twitter'a girin. Özellikle Bursa'dan girerseniz beraber ve solo adıyla bizi rahatlıkla bulabilirsiniz. Oktay'ın en sevdiğim özelliği. Şehir dışına çıktığı zaman bu adam eli hiç boş gelmedi. Bu aslında herkesle istenen, beklenen bir özellik. Evet. Bu benim ayrıca beni ben yapan bir özellik değil. Bu senin ama sen şey, yapan. Bir saniye bak şu anda konuşmaman gerektiğini zaten konuşmanın şekli belirtiyor. Yani o yüzden bu bir özellik değil. Ben gittiğim zaman, döndüğüm zaman insanlar benden ne bekler? Peki bu beklentiyi karşılayabilir miyim? Ben de beklerimden yola çıkarak mı bunu yapıyorsun nokta? Hayır. Yok. Hiç öyle değil. Yok, tamamen o şehirdeki güzergahıma, maddi duruma, efendim harcanacak paraya göre bu tip dengeler. İşte bunu... Duruma göre değişiyor. Ama gerçekten gider. Bunu getirirken çok heyecanlandım. Yani bu, çünkü bu her yerde bulunan bir şey değilmiş. Evet. Pastane ve ürünü. Hakikaten yani de şöyle görüyorum. Sadece Bursa markası olup da bütün şehirlerde olan bir şey var ya, kestane şekerci. Kuzu ondan kestaneden mi yapıyorlarmış edeyim. Oktay bunu? Evet, kuzu kestane. Maşallah hepsine gerçekten ayrı ayrı ihtimam gösterilmiş. Bir tane bölük pörçük kestaneye rastlayamadık. Amasra'ya gider, Amasra'dan tahta bir şeyler getirir. Efendim tahta kaşık getirir. Kemençeyi sen mi getirmiştin? Yok, kemençe getirmemişti. Oktay ne getirmişti? Şey getirmişti. Bana kirpi getirmişti zamanında Amasra'dan. Kürdanlık ama. Kirpi kürdanlık kirpi. Bana da şey getirmişti. Portakal suluk getirmişti. Onu da böyle içine... Evet. Çok hoş bir şeydi o. Çok güzel bir şeydi. İçinde böyle nemli nemli tutuyor. Gerçekten. Keşke aslında. Amasra'nın da böyle mesela salatası çok güzel oluyor ya Amasra'nın. Hmm. Gerçekten çok güzel oluyor. Keşke onu getirme imkanım olsaydı ama getiremedim. Yani Bursa daha... Yalnız Bursa'da çok özür dilerim. Geçen hafta konuştuk ya İskender ne zaman döner... dönmeye başladı diye. Hmm. Tamamen tarihçesini öğrenme fırsatım oldu Bursa'ya. Şeyde mi yazıyor? Masa üstünde servislerde mi yazıyor? Masa üstündeki servislerde bir tarih var. 1867 diye. Ayrıca ilk döner o zaman. Meraklı İskender severlere de biz de bu İskender'in isim hakkının olduğu yere gittik. Hmm. İşte 3 tane şubesi varmış Bursa'da. Bu hatta şey geldiği zaman konuşmuştuk ya yayında. Obama. Kim geldi? Ermenistan zaman? Ekibi geldiği ha, zaman Ermenistan galiba. Ekibi. Değil mi? Kafile geldiği zaman işte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le beraber o ekibe gönderen galiba işletme. Gerçekten meraklı İskender severlere de küçük bir kitapçık veriyorlar. Öyle güzel bir ortam. Böyle 30-35 kişilik bir mekan. Bizim gittiğimiz yer ilk dükkanmış orası. Hınca hınç dolu. Yani öyle bir doluluk kalabalık da vardı. Bizim oturduğumuz, benim oturduğum yerde tam kasanın yanıydı. Gerçekten sohbet etme imkanım oldu o kasadaki. Artık kaç senedir orada çalışıyorsa çok hoş sohbet bir beyefendi vardı orada gerçekten. Böyle şırasından İskender'ine kadar bütün tarihçesini öğrendim. Kimin aklına gelmiş dikeltmek? İşte o İskender Bey'in. İskender Bey'in, evet. İskender Bey'in aklına gelmiş. 1867 yılında bu işte yatay duran o bildiğimiz cağ kebabı. Evet, cağ kebabı dediğimiz şey. Bir saniye ya, bunu böyle bir Allah diyerek bir kaldırmış. Bunun ateşini ne yapacağız? Onu da böyle raflı bir sistem yapalım. Oraya da kömürleri dizelim. Aynen öyle. Ve böyle işte süzülerek pişme teknolojisini bulmuş. Ve sonra tabii öyle çok büyük bir şey bulduğunu da düşünmeden bulmuş. Yani şey diye işte esnaf arasında bu iyi ya, bu sevildi. Yani bayağı bir tuttu. Gider bu, gider. Devam edelim diyerek. Gerçekten öyle. Peki, 3 nesil sonra bu kadar yaygınlaştı. O zamanlar döner bıçağı da yok mantık olarak. Yani şimdi ortada çağ kebabı öyle bir şey yok. Döner çünkü olmadığına göre döner bıçağı da yok. Nasıl yapılmış bu? Böyle paşa kılıcı falan gibi böyle bir kılıçla mı girişmiş? Herhalde daha büyük bir şey bulmuşlardır canım. Zaten yani zor olsa da esas önemli olan döneri o işte dikmeyi akıl etmek. Diktikten sonra normal birazcık büyük bir bıçakla da işini görüyordur herhalde olsa. Zaten bir fotoğrafı vardı şeyde dükkanda. Mumyası falan yok muydu öyle ilk dikelttiği an falan diye? Dönerden mumyası vardı. Hayır, ona öyle ben bir şey hatırlıyorum. Bursa'da mı hatırlıyorum? Nerede hatırlıyorum? Yok, onu görmedik. Böyle döner diken adam heykeli. Döner mumyası vardı ya. Temsili döneri dikişi falan diye öyle şeyler tabii var. Tabii anlık. Kaç 1967'nin? 1867. 1867'nin Mayıs ayıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da ya teşriğini evvel ya teşriğini saniye de olabilir. Bence soğuk aylardadır. Yazın kimse öyle kömürün karşısına geçmeye cesaret edemez. Doğru. Bak güzel mantık yürütüyorsun. Soğuk havalarda yapmıştır. Ben bunu dikine yapayım da bütün vücudum ısınsın. Normalde bir tek beli göbeği ısınırken yüzüme de gelsin biraz diyerek dikmiş olabilir, olabilir gibi düşünüyor. Olabilir. Gerçi diğer kebapta da şey ısınıyordur canım. Isınma imkanı olsa. İşte orada da hep göbeğe göbeğe vuruyor Oktay. Bir noktaya kadar yani. Bursa'nın kışları da yaman olur. Bilirsin. İlk Bursa'da tabii çıktı her şey değil mi? Çıkış noktası Bursa. Bursa evet. İskender'den mi? Ha işte dikeltme hadisesi Bursa'da. Tabii tabii orada işte bu adam bulmuş. Anlattığım şey. Bu adam dedi. İskender İskenderoğlu. Evet. Aynen öyle. İskenderoğlu. Yani daha doğrusu o zaman soyadı yok. İskender Bey. Maşallah. Bir ailenin de soyadı böylece belli oldu. Olmuş. Değil mi? Ve o soyadı yüzünden de bazı şeyler de olmuş. Tatsızlıklar da yaşanmış. Bu mirası kim devam ettirecek, nasıl devam ettirecek diye. Dedikoduya dönmüşsünüz. Tabii tabii dedikoduya da girildi. Ama zaten Türkiye'de bu konu şey fahir. Yani işte İskender yazmıyorlar ya, döner kebap yazıyor evet, artık. Evet 3 senedir 4 senedir İskender yazılmıyor artık. İsim hakkı da o şeyin. Zaten dükkana giriyorsun. İşte çok nezih masalar, sandalyeler var. Çok da böyle lüks bir yerdi. Böyle biraz tarihten kalan bir dükkan. Duvarlarda ama patent belgeleri var. Böyle çerçeve çerçeve. En güzel süs. 8-9 böyle bakıyorsun. Böyle işte isim hakkı alınmış, yapım şekli alınmış, bir şey alınmış. Bütün şeyler alınmış. Bütün telifleri alınmış. Gerçekten herhalde o yasal süreç devam ettikten, daha doğrusu sonuçlandıktan sonra da yakın zamana kadar, yakın zamandan itibaren şey kullanılmıyor. Yoksa İskender kullanılmıyor. İskender adını kullanırsan para mı veriyorsun her şeyden? Atıyorum mesela çok özür dilerim Oktay, yani soracağım ama kaçaydı? 2 kişi oturdunuz. Sen 1,5 yedin. Bu sen, çok önemli. Didem 1 yedin. Bu çok önemli. Şimdi biz kalabalık bir grup olarak gittik. Oturduk hep beraber. Tabii şey yani bir aç olmak ya da tok olmaktan bağımsız olarak benim isteyeceğim porsiyon 1,5'tür biliyorsunuz. Yani öyle bir Bursa'ya gitmişiz. İskender'imizi yiyeceğiz. İskender'in icat edildiği yerde tam anlamıyla doğru olan bir mekanda yiyeceğiz. Ve şey yani aç mısın tok musun onu çok sorgulamadan 1,5 istedim. Efendim bir yandan tarihçeyi dinliyoruz, bir yandan İskender yiyoruz. Sonra arkamdan biri geçecekti tam başka bir müşteri. Ayağa kalktım. Böyle bir tam kasanın yanındayım dedim ya. Bir baktım buraya hani o kasada işte tarihçesini anlatan beyefendi şey yapmış. Küçük bir kağıda böyle kesmiş. Birin fiyatı bu, 1,5'un fiyatı bu, 2'nin fiyatı bu, 2,5 işte 3 falan diye böyle. 3 yiyen var mıymış ya? Artık bilmiyorum. Herhalde masa hesabını kolaylaştırsın diye. Ve o küçücük kağıt parçasını böyle düzenli Excel'le hazırlanmış o kağıt parçasını görünce bir böyle gözlerim büyüdü. gerçekten vay be dedim. Demek dedim. Bunun da bedeli buymuş dedim. Bedel ödemişik dedin mi? Resmen bedelimizi ödeyip çıktık. İskender kredisi falan açılabilecek bir miktar. Öyle konuştuk biz. Yani ama mesela canın İskender istedi. Bursa'da yiyeceksin. Gidiyorsun. Her gün yenilecek bir şey olmaması lazım. Yani İskender dediğimiz şey. Yoksa her gün sen dürüm dönerini ye. Ama arada bir İskender diye. Belki o fiyatlar o politikayı hayata geçirmek için de. Ama yani bunu bankalara buradan hakikaten fikir vermek uygun olur mu bilmiyorum ama çok rahat o mekanda İskender yiyecek insana bir şey imkanı İskender kredisi diye bir şey açılabilir. Bir aile olarak 4 kişi gidiyorsan mesela ver düşük faizle ver kredini ve orada bugün yiyin yarın ödeyin. Yarın ödeyin tabii canım. Gerçekten yüksek bir meblağdı. Gerçi düşündüm yani ihtiyaç kredisi olarak da gidilebilir yani oraya İskender yemeye de. Ve Şıra mesela. Şıra da gerçekten unuttuğumuz bir yermiş. Ben onu gördüm. Ama Şıra kadar içimi kıyan bir içecek yok. Zamanında Şıra dediğim çocukken... üzüm suyu değil mi? Tabii evet, canım üzüm suyu. Fuarda dolaşırken orada bir meşhur stand vardı. Aslında devlet teşekkürü herhalde. İsmini söyleyebilir miyiz? Hala devlet teşekkürü mü bilmiyorum. Tariş. Tabii. Onun standı vardı. Orada işte Şıra diye bir şey vardı. Böyle bardaklarda şıralar doldurulurdu. Ve her seferinde o fuar dolaşılır. En son bizim evin kapısına da yakın bir yerlerdeydi. Tariş'e girilirdi. Bir şıra aman baba yapma etme falan. Şıra diye. Kan yapar kan. Bütün insanın genzini, içini, her tarafını yakan bir şey o şıra. Nasıl şıra yakan ya? Acılı mısı da mı oluyor şıranın? Yok. Yok şeker komasına giriyorsun. Ha. Mesela Fahir'in birazdan kestane komasına gireceği gibi o bir noktadan sonra o şey şeker insanı yakıyor. o yüzden... Yanmamak için şırayı da bir yudum iç şey galav galav şıra içmek cayır cayır yanmakla eşdeğerdir yani. Galan yani doğru söylüyorsun da. Şıra içmek milim milim yükselmektir Ege'cim bunu biliyorsun yani. Şey olabilir şırayı mesela sadece şıra olarak içtiğin için öyle hissetmiş olabilirsin. İskender'le bir güzel olmuş ben de renginden dolayı şey oldum. Böyle bir ön yargıyla yaklaştım. Dedim hadi madem Bursa'ya geldik bir şıra içerim ama bir geldi rengi böyle bir. Yani böyle siyah üzüm rengi. Aynısı yani. Siyah üzümün rengi neyse onun sıvı. Dedim bu mudur ya şıra? Yani bunu mu? Şey, sonra İskender'le bir güzel oluyor. Gerçekten bu asitli içecekler çıkmadan önce artık daha yaygın olduğu kesin. Şu an şimdi şey yok. Yani çok fazla Ankara'da da bulabileceğimiz İskender'le beraber yiyeceğimiz böyle bir içeceğimiz şıra imkanı yok ama gerçekten çok güzel oluyor. Belki yanında bir şey yemediğin için öyle kesmiştir seni. Sen ambiyansa şey kurban olmuşsun. Evet hakikaten Oktay'cım. Oh şıralarımız da geldi diyen adamı böyle hevesle seyredeceğin bir dönem yok hayatında. Ben de şeyde mesela aynı rahatsızlığı duyuyorum. Böyle hani biraz kurban nostaljik. Kurban olmuş ama üzerine bu kadar para vererek kurban olduğum hiçbir anı hatırlamıyorum ben falan. Ankara'da bir yer daha var ya böyle şey yani genelde devlet protokolde gider. İşte bu kaburga dolması falan filan yersin. Tamam. Ondan sonra isim vermeyelim tekrar. Orada da mı şıra? Yok orada şıra değil de mesela ayran istiyorsun o taslarda getiriyorlar böyle. Vah vah vah falan böyle. Sanki hepimiz korsanız da veya hancıyız. Yani işte o hancı da mı? Onun da demek ki bazısının öyle hoşuna gidiyor. Oktay'a da şıra böyle şey olmuş. 10.500 kaloriyi alıp geldiniz Oktay Bey bir batında. Ne 10.500'ü? Kaç 10.500? Durulan her yer Eskişehir. Eskişehir'e uğramak lazım çiğ börek. Böyle duracağımız yerleri böyle... netleştirdik biz. O yüzden 10.500 henüz matematik daha o noktaya gelmedi. Ciddi misin? Tabii benim aldığım kalori anlamında bir hesap yapacak noktaya gelmedi daha. O yüzden çok yavaş yavaş. Oktay böyle tadını çıkara çıkara bir şey turistik gezi yapıyor ya. Hakikaten yani Oktay'la gezmek ayrı bir şey. Ayrı bir güzellik. Benim kayınpederim anlatırdı. Onların aile dostu bir çift varmış. Yani Oktay'ların o çifte dönüşmesinin önündeki en büyük engel Didem'in yapısı. Yani Oktay da işte aslında hani hayata evlendikten sonra çift olarak katılıyorsun ya. O ortalamayı hep düşük tuttuğu için Oktay da onun kontenjanından yiyor. Didem'cim sen demiyorsun galiba tıkandım ben bir buçukta senin için yiyorum falan diyerek takıldığından şişman çok... Şişman mıymış ben anlamadım. Böyle yani şey anlatılır. Bir lüks bir araçları var bunların. Bu aracın yani bütün o kilometresi de Türkiye'nin değişik yerlerinde lezzet peşinde koşarken dolmuş yani. O arabaya oturduklarında karı koca arkası değiyormuş yere. Arka tampon diye siz çok şişmanladınız bakın yere sürtüyorum diye uyarıda bulunuyormuş. Tabii çok genç yaşta o çok yemeyle ilgili sorunlardan çok ciddi sağlık sorunları yaşamışlar. Ama hakikaten de işte tam senin anlattığın gibi buradan nereye gidilecek? Denizli'ye yerim? Gidip kelle yiyelim. Denizli'ye gidip kelle yeme yolculuğuna çıkıldığında Denizli yolunda durulacak 4 tane durakları da var onların. Yani ve o kelleye yer bırakacak şekilde, daha doğrusu aslında yer bırakmayacak şekilde yeniyor da onların içinde yer kalıyor. İşte Denizli'ye gideceksek o zaman şeyde Polatlı çıkışında orada köfteci var. O bir köftemizi yiyelim de oradan devam edelim. Şuraya gidelim işte. Şey, bir güzergahın belirlenmesi için yani olabilecek en güzel yöntem bu. Yoksa nasıl? En kısa, mesela internet yazıyorsun, var öyle programlar. En kısayı mı, en hızlıyı mı der. Hayır. En güzel şeyi yemek için ben bir güzergah istiyorum diyerek diyebileceğin bir şey yok. Buradan da bilgisayar yazılım buradan Google'a da açık çek veriyorsun. Bankalara tavsiye verdik. Yazılımcılara da bir tavsiye vermiş olalım. Yani böyle bir şey bulunursa gerçekten çok güzel olur. Yani bir referansını belirlemiş oluyorsun orada. Ya tabii orada mesela yediğin miktardan daha önemlisi o yol sırasında duyduğun heyecan. Yani Eskişehir'e yaklaşırken çiğ börek yiyeceğiz. Sonra gidiyorsun çiğ börekçi, oturuyorsun, yiyorsun. Yani işte tamam. Yolun heyecanı bitiyor. Yolun heyecanı. Ondan sonra hadi bakalım çiğ böreğimizi yedik. Şimdi de Ankara'ya, evimize gideceğiz. Eve varıyorsun sonra. Yani önemli olan o yol sırasında aldığın zevk ve duyduğun heyecan. Yoksa bir buçuk yemişsin, bir yemişsin. Hazzı uzatmaktan hoşlanıyorsun yani. Evet, hazzı doya doya yaşamak. Peki lezzetlerin Türkiye'nin dört bir yanına dağılması senin için güzel mi? Yoksa Ankara lezzet fuarı diye. Hani mesela Atatürk Kültür Merkezi var ya. Yok, Altındağ'da var. Altındağ'da var mı? Şey işte. Export mobilya... döner diyebiliyor musun orada? Yok, orada şu anda mobilya fuarı var da istersen. Orada da mı mobilya fuarı var? Orada, Ankara'da var şu anda mobilya fuarı. Geçen kitap fuarı vardı. Kitap doğacağız. Fuarı bitti mi bilmiyorum Ankara'da. Ankara Atatürk Kültür Merkezi'ndeydi. Evet. Şey, kitap fuarı. Evet. İşte böyle şey, ne derler, İstanbul'daki kitap fuarı gibi çok ses getiren TÜYAP'ın düzenlediği bir fuar mıydı? TÜYAP. İşte yok, Ankara'da o değil galiba. O değil başkası. 11 Nisan'a kadar devam edecek. Ha, mobilya fuarı mı? Mobilya fuarı. 7-11 Nisan arası mobilya fuarıymış, tamam. Yani kitap okuyamayanlar çiçekte uzansınlar diyoruz burada. Kitap fuarı kaçtıktan sonra böyle bir lezzet fuarı olsa, Kayseri'den pastırmalar gelmiş efendim, İzmir'den İzmir tulumcuları birleşerek oraya tulumlar getirmişler, Konya'dan işte, mesela tirit tiritçiler efendim, Konya'da restoranda tirit yeme şansın var mı? Var tabii, olmaz mı? Tiritçiler efendim, olmaz balıkçılar mı? Şeyler, dönerciler, etli ekmekçiler falan orada toplansa hoşuna gider mi, yoksa böyle arada bir gidip yenilecek ve dönecek bir şeyler olması olarak? Yok, çok hoşuma gider çünkü bu birazcık bu tecrübeyle alakalı ya. Yani biraz tanıtımla da alakalı. Böyle işte gitmek lazım, görmek lazım. Orada bak onu yemek lazım. İşte Bursa'ya gideceksen kestan şekerini şuradan almak lazım falan diye böyle bir bilmem kaç sene sonunda belki edinecek tecrübeler veya birilerinden öğrenmek lazım, ama bu tip bir fuar olursa bunlara nereye gittiğim zaman ne yiyeceğim veya hangi güzergahta ne yerim konusunda daha çabuk fikrin olacak. O anlamda güzel. Yoksa böyle düzenli olarak gideyim de o fuarda bir şeyler yiyeyim değil. Dediğim gibi önemli olan yemek değil. Oraya gitmek, o güzergahı belirlemek, o şeyi belirlemek, o zamanlamayı yapmak, gidiş maceraları efendim, neler neler. O yüzden... Oktay, peki sana çok samimi bir soru sormak istiyorum. Eğer önemli olan yemek değil yani. Yok, yemekten değil de yarın öbür gün şu noktaya geldiğinde dönüp hatayı bir yerde arayacak mısın? Mesela bir sana kestane şekeri soruyor. Bu değil. Kestane şekerini sana orada bir pastane onun şekerini alacaksın diyor. Bu neydi bu şimdi? Şimdi bu böyle bir adam var. Ben görmüş geçirmiş bir adam bu. Bir her şeyi nerede alınacağını, nerede olacağını bilip en kalitesini bilen adam ya. Beğenmeyen. Ondan sonra ne bileyim, gel döner yiyelim abi, buranın döneri güzel. O değil, onu yiyeceksin, Bursa'da yiyeceksin. İşte Tatar böreği. O değil, onu Tatar böreği, onu Eskişehir'de yiyeceksin. Böyle bir adama dönüşmekten korkar mısın? Ve kaç yaşında bu adama dönüşmeyi hedefliyorsun? Cevap veriyorum. Cevap veriyorum. Biraz şaşırtmacalı bir soru olduğunu da kabul ediyorum. İlkinin cevabını veriyorum. Böyle bir adama dönüşmekten korkarım. İkincisinin cevabı, kaç sene içinde hedefliyorum? 4. 4 sene içinde bu lezzet insanı gerçekten o noktaya getirir. Yok ama o dediğin gerçekten şey olabilecek... Evet. Yayınımıza bir sesi çıktı mı bilmiyorum ama. Ay, güzel. Şimdi onu geçen konuştuk ya biz yayınımızda. Neyi? Şey diye. Onu dedi. Yani mesela işte pastırmayı şuradan alacaksın, işte pırasayı buradan alacaksın. Hmm. Hatta Türkiye'ye gitmeye, gezmeye gerek yok bu tip bir konuşma yapmak için. Mesela işte şekeri şu marketten alacaksın, o marketteki şey ucuz. İşte sen ıspanağı buradan alacaksın, orada çok taze ıspanak geliyor o marketten diye marketlere yönlendiren şeyler var. Adamlar var. Market tecrübeli emekliler var. Doğru. Bir numara olan kişiler var. Fiyat performans şeyin. O yüzden onu konuştuğumuz için son derece farkındayım. Yani bu ama şey. Ama gerçekten o adamın dediği şeyi de nasıl zevk aldığını hissedebiliyorum yani. Ya en çirkin şeyi bile bu adamlar çok şık sunuyorlar. Ben bir tane bir adam daha var. İşte Oktay'ın biraz daha yaşlı hali. Bir de televizyon programı yapıyor. Lezzet durakları yol üstünde. Kim ya? Ben, Vedat Milor mu? Yok değil. Mehmet Yeşin. Mehmet Yeşin galiba evet. Sakallı. Mehmet Yeşin. Ha, Mehmet Yeşin. O nasıl bir yani Vedat Milor nasıl böyle nezih nezih yiyorsa bu adam hakikaten o bandıra bandıra yiyor. Ve ben şeyden hiç haz eden bir insan değilim yani. Kelle olsun şey olsun ve Denizli'de kelle yiyeceğinizi de nereden biliyorsunuz? Bu işte Bay Yeşin diye isim geldi. Ne? Mehmet Yeşin. Mehmet Yeşin'den biliyorum. Bir gitti orada bir kelleci. Hakikaten çirkin bir görüntü ben görmedim. Böyle her tarafı kelleleri dizmişler. Günde 100 kelle satıyoruz diye adam anlatıyor. Güzel. Ne biçim ifadeymiş ya, günde 100 kelle satıyoruz. Bildiğin kelle hesabıyla konuşuyor adam. Adam hakikaten kelle hesabıyla konuşuyor. Yalnız o kelleye bir işlemler yapıldı falan. Şöyle baktım. Ya gene görsel olarak son derece insanı irite edici bir görüntü. O Mehmet Yaşin'in bir kelle işi var. Yani dünyanın en lezzetli. Hakikaten İskender'e gösterdiği ihtimamı aynı şekilde kelleye de gösteriyor. Dolayısıyla şey oluyorsun. Ya herhalde bizim bilmediğimiz bir şey var. Bu adam böyle yediğine göre bunu gidip bir yemek lazım diye şey yapıyorsun. Sende de öyle bir his var. Yani böyle gidip yapasım geliyor. Ben mesela tiritten de haz etmem ama of. Sırf şu adamın lafı üstüne gidip tirit, Konya'da tirit bir gün, diye hakikaten ya. Bir hafta sonra tirit yesim geliyor. Bazı dünyanın en yavan şeyi. Tiritten haz etmem dediğin neredeydin tiriti? Çünkü iki canım. İşte iki tip tirit var yerinde. Bir Konya tipi tirit var. Bir de galiba yine Bursa mı? Balıkesir mi? O yörenin tiriti var. Mesela bunların hiçbiriyle alakası yok. İkisine de tirit deniyor ama o tirit yüzden dedim, ne yediğimde. Ekmek, et suyu, üstüne et, yoğurt, tereyağı falan, fıstık benim bildiğim bu mu? Tamam. Böyle anlatınca bu, çok şey yok ama. Bunun bir esprisi yok orada yani. Olmak lazım. Ha, yani. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben Denizli'deki o restorana gittim. Kelleciye. Kelleciye. Zaten senin gitmemene şaşırırdım. İzmir'de bu kadar sakat atı yiyen bir adam. Kelle. Sevgili dinleyiciler çok özür dilerim. Size anlatacağım. Biz bir İzmir'i anlatmışızdır yeri geldiğinde de. Ben hayatımdan bu kadar yani rahatsız ve irite olduğum zamanı hatırlamıyorum. O kadar Manisa köfteleri yedikten sonra Ege Kayacan bunun üstüne şimdi bir dilden dudaktan yenir diye bir şey. Dilden yanaktan. Dilden yanaktan, dilden dudaktan. Hangi hayvan dudağı? Dudaklı deve gördün mü sen? Sen her anımızı böyle anlatıyorsan orada burada yandık yani. Dilden dudaktan yenirdi bize Ege diye. Tamam. Dilden yanaktan yenir diye bir tane küçük bir dükkana gittik. İzmir'in meşhur dükkanlarından birisiymiş bu. Valla bir insan vitrinde beyin, dil, efendime söyleyeyim kelle. Niye Indiana Jones filmlerinde gördüğün zaman ne kadar otantik diyorsun? Canım onu birileriyle seyrediyorsun hiç şeye bozuntuya vermiyorsun ama Kanlıcan bir de onu şey yapıyor. Rulman yapıyor diyesim geldi ya. Böyle ne yapıyor onu? Dürüm. Duruyor. Ha, duruyor. Ruluyor. Rula yapıyor. Dürüm yapıyor ve adam da orada hapur adam dediğim Ege ve bir o kadar da Oktay hakikaten hapur hupur yediler. Benim bir noktadan sonra içim kıyıldı. Ve rahatsız oldum. Yani bu tip adam, bu adamlar yarın öbür gün bir şey olsa baş başa kalsak bir adada bunu böyle yiyen adam beni kim bilir nasıl yer yani. Rahat rahat senin yani. Yanında tartışırız ben sana söyleyeyim. Bu Fahir şimdi spor yapıyor ya bu sert olur. Bunu dinlendireceksin iki gün falan diye. Yanında konuşuyoruz ve senden bahsetmiyoruz deriz. Ama adada üçümüzden başka biri yok. Kimden ne bahsediyorsunuz? Abi? Ben biraz spor yapıp biraz yüzüp geleceğim. Hadi Fahir sen yüz gel de. Şu tuzlu yerler de iyice böyle biraz salk gelmedi. Senden de şey diye bahsediyor Oktay. Bu biraz şimdi yağlı olur. Bunun mevsimi yaza doğru bu güzel olur. Böyle bahseder dedin ilk başta seni yiyeceğiz Fahir. Bir iki ay sonra. Ben bittikten sonra. İki ay idare eder mi Fahir bizi? Ya ben şimdi et yediğimizi düşünme ama. Konuyu hemen kesmek istiyorum. Biz yaklaşık iki haftadır dön dolaş insan yemeye bağlıyoruz konuyu. Ama bir şey söyleyeyim. O konuda hakikaten bir endişem var. Doğru yani sonuç. Dön dolaş bunu açmak iyi değil. Yarın öbür gün adamın biri Ankara'da birini kesip yiyecek. Ondan sonra şey diyecek. Radyo programından etkilendim ben. Ondan sonra sapığı radyo programı coşturdu diye de adımız çıkacak. Bir de ne? Ya biz işte tweet falan derken konu insan yoksa biz onu teşvik eden bir yapıda değil. Yoksa valla İskender'den bahsediyorum. Hakikaten boş boğazlı getirdim ama bir boş boğazlık için Oktay'dan da özür dileyelim. Hatta öncelikle Oktay'ın babasından özür dileyelim. Oktay bugün 35 yaşında babasından fırça yedi bizim yüzümüzden. Bizim yüzümüzden. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz bilirler. Sabah program yaparken kim gelmezse o gün kendisinden mefta diye bahsedilir. Ve de ağır bahsedilir. Ağır bahsedilir. Şöyle rahmetli ölüm hiç yakışmadı diye bahsedilir. Bu da Oktay, tabii ki bir dahaki gün programı kaçırması koşa koşa gelsin diye. Yani hiç ona yakışmadı. Programda olması yoksa, ne kadar yakışmadı. Yoksa bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bir insan canlıyken ölü diye bilinmesi. Gerçekten yani o yüzden koşa koşa gelerek ben hayattayımın mesajını vermesi lazım diye düşünüyoruz. Bu sabah da Oktay Bey Bursa coşkusu sonrasında sanırım bünyesi evet. Şey yapmadı. Kaldırmadı. Kaldırmadı ve kendisini de kaldırmadı. Biz Ege'li yaparken kendisinden mefta olarak bahsettik. O esnada da Oktay'ın babası dinliyormuş. Bir de Bursa'dan gelip gelmediklerini bilmediği için. Evet, gece geç geldiğimiz için, haber de veremediğimiz için kendisi, senin haberin yok ama. Telefonla da ulaşamayınca Oktay'a bir tatlı bir panik yapmış. Ondan sonra neyse Didem'den. Aman canım şimdi Oktay ölse biz de şey der miyiz? Oh be kurtulduk. Kendi de kurtuldu, biz de kurtulduk diye de konuşmazdık herhalde. Bugün biraz müzik çalacağız. Sonrasını Oktay bir net anlatsın da ben babasının taklidini ben yapıyor olmayayım. Yani şöyle oldu aslında. İşte ilk başta bana ulaşmaya çalışmış, ulaşamamış. Sonra işte Didem'i aramış Allah'tan. Didem söylemiş hani Didem içini rahatlatmış babamın. Ondan sonra tekrar bu sefer o merak ve endişe sinirle beraber, karışık duygularla beraber beni aradı. Tam o sırada ben de alo diye böyle açtım. Ne yapıyorsun sen? Yatıyorum baba, kalkamadım işte, şey yapamadım. Dün geldik de işte güzel geçti de falan. Böyle böyle bahsediyorlar yayından. Ya espri dur o. Şimdi mesela Fahir gelmesi, Fahir'i de öldürürüz. Ege geldi. Böyle espri mi olur? diye gerçekten. Ondan sonra bir saat sonra annem aradı. Bir de böyle. O da üstüne mi? Tatlı bir heyecanla beraber. İyisin değil mi? Her şey yolunda. İyiyim iyiyim. Arkadaşlarım bir öldü biliyorlardı beni ama yanlış biliyorlarmış diye. O da onun da kulağına gitmiş bir şekilde. İyi oldu. Telefonu da kapatmazsın bundan sonra. Öncelikle şu ortaya çıktı ki annem baban dinliyormuş. Evet. Yani babanız bizi dinledi ortaya çıktı. Güzel. Babanın adı neydi bu arada? Oktay? Mehmet Emin. Mehmet Emin. Mehmet Emin amcaya saygılarımı, hürmetlerimi arz ederim. Dikkat ederseniz arz ettim kendisine. İyi. Tamam o zaman bütün azarı Ege işitmiş oldu. Bu şeyinle beraber, özrünle beraber falan. Yok yok ben söyledim. Bu şundan dolayı, bundan dolayı diye. İskenderden dolayı diye mi açtın? Tamam tamamen tesadüfen. Radyoya gelirken de karşılaştık Kızılay'da. Gerçekten kanlı canlı da gördü beni tesadüf. Ondan bir tane yüzüne rahat. Tokat aşk etseydi Kızılay'ın ortasında. Terbiyesiz adam! Şak diye. Baba ben yapmadım. Senin arkadaşların bu al tokadı da arkadaşların adına atıyorum diye de atarım. Baba seninle konuşmam gereken bir olay var. Ay, öyle bir şey yani. Neler neler. Neler neler. Evet tekrar. Denizli'deki kelleciye dönmek istiyorum. Ben kelleci maceranı çok anladım. Uzun zaman önce biz bir Pamukkale gezisine gitmiştik. Ben lisede miydim? Hatta bu Pamukkale gezisinde. Yani şöyle söyleyeceğim. 20 yıl öncesinden bahsediyoruz. Tabii ben lisede falandım. Ondan sonra Pamukkale gezisinde çok enteresan olaylarım da var. O olaylardan birini daha madem sordunuz anlatayım. İlk televizyon tecrübemi de orada yaşamıştım. Ahmet Gülhan vardı. Hatırlıyor musunuz? Mavi Muammer. Mesela Muzaffer. Doğru. Mesela Muzaffer. Mavi Muammer Levent Kırca'ydı. Levent Kırca'ydı. Evet. Doğru doğru. Tamam tamam. Mavi, karıştırmayalım konuyu. Hiç bilmiyorum. Bu sıralarda neydi? Gene Cümbür Cemaat Aile. Cümbür Cemaat Aile'de de başrolü oynuyor. Ahmet Gülhan. Evet. Çok sevimli bir adamdı. Hemen onu baştan söyleyeyim. Pamukkale'de böyle bir Artemis heykeli var. Ondan sonra o biliyorsunuz mesela Muzaffer'i hatırlar mısınız bilmiyorum da Türkiye'de altyapısı olmamasına rağmen orada bir özel dedektifti. Evet hatırlıyorum. Bu arada hiç özel dedektif dizisi de kalmadığını onu da farkında mısınız ya, televizyonda? Onu da konuşalım. Maalesef böyle artık böyle şey hep FBI CIA FBI'nin alt özel birimlerini seyrediyoruz ama şöyle ben dükkan açtım, vergi levhamı astım, bundan sonra özel dedektiflikle paramı kazanacağım diyen bir adamı izleyemiyoruz. Neyse, mesela Muzaffer özel dedektif, Artemis heykeli çalınacak. Bir tane de kıytırık heykelimiz var. Sonuçta tabii orijinalini kullanamıyorlar şeyde. Zaten orijinali büyük de bu böyle bir biblo gibi bir şey. Hmm. Bir tane çocuk getirmişler. Şey diye geldi çocuk zaten. Pamukkale'de soğuk havada gitmişiz. Ay ben üşüdüm ay falan diyen bir çocuk. Bu çocuğun şöyle yapması gereken şey, heykeli suda bir yere bırakacak. Ondan sonra o havuzun içinden bulunacak falan. Bu çocuk daha geldi. Ay derken lak diye heykeli düşürdü havuza. Ondan sonra şöyle oldu bütün ekip. Heykel gitti. Çekim bitti diyor. Ondan sonra ben de havuza takılıyordum. Babam da şey dedi. Allen onu dedi bana. Hemen fışt diye ben böyle bir daldım çıkardım. Orada yönetmen nasıl şey adamsa, uyanık işe mı? Hakim adamsa, arkadaşım senle alacağız sahneyi falan, heykeli böyle bırakacaksın diye böyle bir ilk televizyon deneyimim de dublörlükte olmuştu. Neyse. Uzun yıllar öncesi tabii. O zamanlar dublöre gidiyor. Ahmet Gülhan'ın da gözüne girmiştin. Dikkatini çekmiştin. Ahmet Gülhan'la hakikaten de çok samimi olduk. Keşke dedi senle başlasaydık bu diziye dedi. Çünkü böyle aksiyon sahnelerine ağırlık vermek istiyoruz dedim. Ondan sonra sen de ondan sonra karar verdin. Aksiyonda ulaşılabilecek en üst mertebeye ulaştın diyerek dublörlük ve aksiyon hayatına son verdi. Son verdi ve radyoculuk hayatını başlattı. Ondan sonra biz bir gün de Denizli'ye inelim dedik. Denizli'ye indik. Böyle işte otel yemekleri değil de hani Denizli'de bir restoranda bir şeyler yiyelim diye. Ben sizi çok güzel bir yere götüreceğim dedi babam. Ya baba yapma etme falan, döner yiyelim, ondan sonra hamburger yiyelim, hamburger seviyoruz biz falan diye böyle başının etini yedik. Yok yok, burası güzel diye gittik bir restorana. Tam senin anlattığın gibi zaman içinde ne kadar değişmiştir bilmiyorum da masalar muşambayla örtülmüş. Hı. Gerçi bahsettiğim şey 20 yıl öncesinde pek çok restoran aynı öyleydi. Muşambalar, beyaz renkli ama sararmış. Muşambalar, ondan sonra böyle şeyler hani çirkin bir kebapçı kağıdı vardır ağzımızı sildiğimiz, yağlı kağıdımız gibi. Yok canım, şey pelür kağıdı. Pelür kağıdı mı? Ha işte onlar pembesi var. De olur. Ondan sonra peçete yok, şey yok, böyle tabaklar hani düz böyle melamin bir şeyler. Ondan sonra ben de bu ne ya falan diye böyle konuşuyordum. Çocukken benim de sesim böyle çıkardı. Ondan sonra onunla etler yığın olarak geliyordu masaya. Bir yemeğe başladım. Ben böyle en başta bir korsan gibi yiyerek tepkimi ortaya koyuyordum. Sonra tepki falan kalmadı. Hakikaten de korsan gibi hiç çatala bıçağa dokunmadan kelle kelle üstüne bindi. Mest olmuş bir şekilde oradan ayrıldım. Hakikaten güzel restoranlardan biri. Ama ya şimdi burada ayaküstü olsa her gün yemezsin. Yemezsin tabii canım. Ya kellenin yani. Ama insan bünyesinde öyle bir etkisi var. Bizim Ezgi abimin kızı. Şimdi genç kız artık yurt dışında efendim masterler yapıyor. Ama bir yaşındaki halini söyleyeyim. Ben hayatımda bir çocuktan hani şey neydi o küçük çocuk? Chucky. Chucky, size bir Chucky yapayım mı? Neydi o Chucky? Yapma, hayır. Chucky. Küçük çocuk diyorsun ama o küçük çocuk neler neler. Sonra aileye karıştı biliyorsun. Çocuğu oldu falan. Tamam işte o Chucky'de ne kadar korkunç olabilir? Çok korkunç olabilir. Yapma gibi Chucky. O kadar korkunçtu ki kelle yerken bir bayramda nasıl olduysa kelle var. Yani nasıl olduysa dedim var yani tabii ki bayram olduğu için. Ütülmüş. Var. Ütülmüş kelle. Çocuk bir kelleyi yedi. Yani biz şey diyor hani çocuğa şey yedirirsin ya, al evladım bak çok besler falan diye. Bir bilemedim 1,5 yaşında o küçücük çocuk, o dilleri bir yiyişi vardı elinde. Aman yarabbi, ben daha korkunç bir tek yani onunla ilgili en korkunç anım bu çocukla ilgili budur. Ve hakikaten şey bir tane kelleyi yedi 1 yaşında 1,5 yaşında. Hatta annem bile hani normalde ye yavrum diyen insan, yavrum yeme rahatsız olursun yavrum çocuğum diyerek. Ve bütün gece de diye sabahlara kadar sayıklamıştı. Kaç yaşındaydı bu? 1,5 yaşında. Ve şimdi master yaptığını az önce söyledim. Evet, yurt dışında. Yurt dışında ama öğrenimini üniversiteden sonra okuduğunu. Bak işte çok o faydalı. Zamandan belliymiş. Akıllı çocuk. Gördün mü? Yani gerçekten. Çağatay Dönmez şöyle yazmış bize. Neyin nerede ineceğini en iyi telekomcular bilir demiş. Onu çok seyahat ediyorlar bilmiyorum da. Telekomcular şey mı? Var. Kamyoncular onun, diye biliyordum ben ama. Kamyoncular ama onlar hep belli hatta çalışıyorlar. Gerçi, ya. O, evet. Bir de kamyoncuların aslında böyle bir düşünürsen mesainin yoğunluğunu, çalışma şartlarının ağırlığını, senin gibi şey yapamazlar. Çok seçici değiller. Kilometreyi şuradan zevk için 40 kilometre uzatalım da orada çok güzel evet. Dönerimizi yiyelim demezler. Onlar daha çok böyle devamlı gittikleri yerlerden iyi hizmet alıyorlardır büyük ihtimalle. Bir de güzel yani. yol üzerinde, şehirler arası yol üzerinde yerleri biliyor olabilir. Bir evet, şey hatırlıyorsunuz, birinde İstanbul'a giderken, hatta o zaman televizyon programı yapıyorduk. Birisi şey demişti, çok güzel bir kamyoncuların gittiği yer, hani şey diye bir evet. inanış vardır ya, çok güzel yemekler vardır falan diye. Bizi bir kamyoncu lokantasına götürmüştü hatırlarsanız. Evet, hatırlıyorum. O kamyoncu lokantasında ben ne yediğimizi de hatırlamıyorum. Nasıl yediğimizi hiç hatırlamıyorum. Evet. Ama çok kısa sürede yediğimizi de hatırlıyorum. Hızlı hızlı yedik ve hemen tıkadı. Yani öyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. Löpür löpür yedik ve şöyle bir lezzet fırtınası yaşadığımı da hatırlamıyorum. Kastamonu ve Erzurum tiritleri de meşhurdur demiş bu arada. Heh, tamam Onur işte. Baykal. Erzurum, Erzurum. Tirit doğru. Tirit Anadolu belgeselinin de temelleri atılmış oldu. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz, Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve soludur. Bu arada yemeklerle başladık. Ben de kendi adıma bazı kararlar. Ben bugün iklim konusunda çok bilinçlendim. Bayağı bilinçlendim. Moderatör olmak kolay değil Ege. Ve o kadar sağlam adamlarla tanıştım ki. Sağlam derken? İri yarı anlamında mı? Uygar Bey vardı, Greenpeace'ci. Yani mesela şey mi, bir kavgaya girsen onları mı çağırırsın, artık bizi değildi. Evet, hakikaten onları evet, çağırırım. Işte, yani tamam, sağlam derken onu kastediyorum. Yani, örgütlü yani. Ya Greenpeace'ci düşününce bunlar tankerlere falan da saldırıyorlar ya. Bir saniye diyeceğim. Bir saniye Greenpeace'cileri bir... Hani, ve de şey diyeceğim. Abi beni dövüyorlar, ben işte dükkanda şey olay çıkardım falan da demeyeceğim. Abi burada çevreye karşı şey yapıyorlar falan dediğinde tak oradayız biz kamyonla, botla, neyle geliyorsak diye. Çevre konusunda hakikaten hassasiyetleri var. Ve değişik açılardan yaklaşanlar vardı konuya. Ne gibi mesela? Ya şimdi mesela hani bilim insanları var, profesörler var. Hani bu konuyla, iklimle ilgilenenler. Daha böyle ne diyeyim, mutedil de değil de daha böyle şey, hissiyatsız yaklaşanlar var. Yani bu böyle bir şeydir. Burada ülkelerin şeylerin önlemlerini alması gerekiyor. Yani bu iklim değişikliği kaçınılmaz. Son zamanlarda insanın etkisiyle daha da arttı ama insan hiç müdahale etmeseydi de şey olacaktı. İnsanların bu konuda uyanık olması lazım. Yani duyarlılığın ötesinde uyanık olması lazım. İnsanların tek tek değil, ülkelerin uyanık olması lazım. Çünkü işte birebir sana yansıyacak şey olarak. Şeftaliyi daha pahalı yiyeceksin. Efendim rekabet ettiğin ürün varsa onu üretemeyeceksin. Başkalarına kaptıracaksın. Türkiye'nin dengeleri değişecek. Nerede ne yetiştiği değişecek falan diye. Hani böyle yaklaşanlar var. Bir taraftan da bitti bitti dünya bitti, mahvettiniz bu kafayla bitirdiniz diyen, işte bu daha böyle Greenpeace yaklaşımı da var. Tabii ki daha coşkulu, daha çok etki uyandıran bir yaklaşım ama o ikisinin bir arada olması aslında işin biraz dengede olmasını sağlıyor. Ben böyle eskiden beri meselelerde hep iki uç oluyor, gerçeğe ulaşmak zor oluyor falan gibi düşünürdüm ama bugünkü işte panelde hani son derece şeydi. Aslında herkes aynı yerden bakmasına rağmen ayrı fikirleri olan yapılardaydılar. İki uç olması iyi bir şey ve ortada buluşma derdin olmadan iki ucu da doğru bir şekilde dinlemek, öğrenmek lazım gibi bir bunun için şey moderatör olduğunu, mü olmak lazım? Bunun için moderatör olmak lazım. Hakikaten yalnız şey diye böyle herkes çıktı gözyaşları içinde, efendim iklim konusunda bugüne kadar yapılmış en doğru şey sizin moderatörlüğünüzdü. Herhalde bir omuzlarda taşımalar falan. Hiç az etmediğim şeyler. Omuzlarda taşımalar. Gömlek falan böyle bir çekiştiriyorlar. Düğmelerim koptu. Moderatör falan. Ya bırakın dedim ben. Yani ne alakası var? Şurada iklim için bir şeyler yapıyor. Kalabalık mıydı? Kalabalıktı. İklim konusunda duyarlı. Ta Erzurumlardan gelenler var. İklim savaşçıları. Efendim Amasya İklim Odası. Oradan Kütahya. İklim Sanayicileri Birliği İklim başkanı. Sanayicileri Birliği. Folklor gösterileri falan. Coş. Gerçekten çok duyarlı insanlar vardı. Ben de şeydim, moderatör olarak sanki bir bıçak sırtındaydım ve çok etkilenmiş olarak çıktım. O kadar kişi söz aldı, gerek konuşmacılar gerekse işte izleyiciler. Ne yapmamız gerekiyormuş o kadar? Bir kişi dinledi. De çıkıp şey demedi. Ne demedi? Bir şu sakallarını keseydin demedi mi? Bir kişi de çıkıp benim haricimde. Eğitim demedi ya. Demedi mi? Ben çünkü ondan korkuyordum. Birisi araya girdi, acaba şey mi diyecek. Yani her bir şeyin başı eğitim deyip o paneli mahvedecek falan diye düşünüyordum. Kimse onu demedi. Yani o dendiği zaman çünkü böyle şey olacak. Ha, bu konuda eğitime bağlandığına göre artık çıkabiliriz dışarıda, mini kanepeleri yiyebiliriz diye düşüneceklerdi. Hiç eğitim demedi. Nereye bağlandı peki? Yani aslında bağlanılan şey biraz şeyin dışında. Daha doğrusu şeyin adı tam neydi? Panelin adı. Panelin adı biraz... biraz hadi söyle. Yani ben en baştan beri onu söylüyorum. O yüzden bu yayından da bir kez daha söylemekte sakınca yok. İklim meydanı. Tamam. Bize bir şey verir mi diye sordum. Yani böyle bir niye düzenlendiğini anlatır mı o panelin diye sordum ama farkındalık yaratmak mı? İklim farkındalık konusunda? Yaratmak. İklim mesele o aslında. Yani şimdi hani panelde konuşulurken de ortaya çıkan şeylerden biri bu. Bilim insanlarının halkı galeyana getirmek, duyarlılığı arttırmak gibi bir görevleri yok. Onlar doğruları söylemek zorunda. Çok daha temkinli oluyorlar o yüzden. Evet. Ama işte nasıl diyeyim? Çok daha duygulara hitap eden insanlar var. İşte Greenpeace'çiler. Mesela çok etkileyici bir yaklaşım. Hani yüzeysel baktığın zaman Darfur'daki katliamın, soykırımın bir iklim meselesi olduğu ortadadır diye, ispatlanmıştır diye söze giriyor. Şeyi bir anda sana unutur. Yani Darfur'da başka politikalar uygulansaydı başka şeyler olur muydu falan değil de işte iklimin getirdiği bazı kıtlıklar falan filan orada hayatı çetinleştiriyor. Hmm. İnsanlar o noktaya geliyor. Hatta yapılan bir araştırmaya göre hakikaten o noktada şey oldum yani. Vır vır vır vır konuşuyoruz. Bir taraftan da bir adamlar sincap gibi tıkır tıkır arşivlere gidiyorlar. Bir şeyler hakkında çalışıyorlar. Yani bir çalışmadan bahsetti orada hocalardan biri. Böyle hani küresel olarak böyle dönemler var dünyada. Hı hı. Zaten söylenen o işte dünyanın soğuduğu dönemler, iklimin ısındığı dönemler. Şimdi yaklaşımı vardı. Ya bu dünya zaten ısınır, soğur. Bizim fabrikaları çalıştırmamızın bunda bir etkisi yok gibi bir yaklaşım vardı. Onunla ilgili söylenen şeyler bunlar. Bir kere biz insan olarak zaten ısıtıyoruz. Yani biz ısıtmasak da bu dünya ısınacaktı demek de şey değil. Bizim bir kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Bu kafa kafa değil gibi bir mesajı var şeyin. Kombilere abanmayacaksın. Hatta işte söylenen sözlerden biri bugün işte kömür yakmayı bıraksak, petrol yakmayı bıraksak, dağ taşı, güneş panelleri, temiz enerji için pervanelerle, rüzgar enerjisiyle doldursak da bu kadar enerjiyi gene tükettiğimiz anda biz dünyayı tüketiyor olacağız. Bizim bir dönüp İşte tüketmemeye, daha az tüketmeye. Sıcak havada o kadar şey olmayacağız. Bak sen öyle diyorsun ama insanlar hep sıcak havanın şeysi ya, bak dışarıda 20 derecelik bir hava sıcaklığı varsa ne kadar güzel. Şimdi sen bunu 30'a çıkarmaya çalışmayacaksın. Sadece şapır sıcak, şapır sıcak sevmeyeceksin. Ha, şöyle bir şey de var. Mesela dur ben ilk önce başka bir sadece şey söyleyeceğim. Sadece sıcaklık değil, hemen onu da düzelteyim de şey, enerji harcanmasından bahsediyor. Tabii, her şey yani, her şey. Aydınlanma için falan kullanılan enerjiyi de kısılması gerektiğini düşünüyorum. Çok çarpıcı bir şey mesela işte o tıkır tıkır sincap gibi çalışan araştırmacı zamanındaki bir küresel soğumanın 1600'lerin sonu 1700'lerin başına denk gelen böyle bir küresel iklim etkisinin Osmanlı'nın duraklama devrine denk geldiğini ortaya koymuş çalışmalarla. Osmanlı arşivlerine girmiş. O dönemki işte bir taraftan da jeolojik kayıtlar var. Anadolu'da rekolte düşüyor. Biraz kıtlık başlıyor falan. Celali isyanları da iklim sebebiyle, yani iklimin etkisiyle çıkmış falan gibi, böyle artık iklimle sosyolojinin çok iç içe girdiği alanlarda hakikaten çok çarpıcı şeyler var. Ya dedikleri özetle, dedikleri demeyelim de. Dediğimiz diyelim. Biz de artık o yolun yolcusu olsak faydalıdır, havalı şeylerden biri. Bir kere küresel ısınma lafı out. Onu söyleyeyim. Yalnız biraz panelin tek şeyi, biraz fazla bazı şeyler tırnak için alındı. Moderatör olarak senin müdahale etmen lazım da geldi. Yalnız hocam lütfen tırnak içine almayalım, bazı şeyleri tırnak içine almayalım diye. Evet, orada bir kişi vardı o müdahale etme şeyi olan. Yetkisi olan. O da sendin. Etmediysen şimdi radyo programlarına çıkıp da paneli eleştirme. Neler alındı tırnak içine? Bazı kelimeler tırnak içine alındı. Neymiş, tırnak içine alındı. Küresel ısınma kelimesi yok. Ne kullanacağız? İklim değişikliği. İklim değişikliği. Yani ısınma veya soğuma da buna dair. Soğuma da mı dünyayı bekleyen tehlike? Yani bu insandan bağımsız olarak böyle dönemsel olarak yaşanacak şeyler. Ama biz böyle bir toparlama. Mesela hani küresel ısınma, yani ısınmanın, sıcaklığın artmasının dünyanın her tarafında olumsuz etkisi olmayacağı ortada. Tabii canım, şimdi Karadeniz'den çok güzel bir şey var. Karadeniz bölgesi çok şahane olacak. Mesela işte İsviçre orman arazilerimiz artacak diye seviniyor. Başkası başka alanlarda işte ne bileyim Türkiye kuraklaşırken sıcaklığın artmasıyla daha kuzey ülkeler tatlı bir iklime kavuşacaklar. Yani böyle bir dünyanın sonunda gelmiyor. O yüzden şey gibi düşünmek lazım. Bizi ilgilendiren çok önemli konular var. Ya ülke, ya bize de böyle bu piyangodan bu kuraklık çıktı, ne yapacağız artık işte ne bileyim bamyayı İsviçre'den ithal edeceğiz noktasına gelmemek için. Afrika'nın yani bölge bölge bakmadım. Bölge bölge incelemediniz mi? Hocam Afrika'yı da söyler misiniz, bizim bölge akrabalar bölge bakılır diye. Mı Fahir? Bu sefer ülkelerin rant olarak bakılmaya başladı. Yok gidelim sırf bu panelden sonra İsviçre'den arazi almaya çalışan bir takım adamlar olmuş. Şu laftan sonra orman arazileri artacak diye. Öyle bir şey var mı? Yani bizi mesela olumlu etkileyecek falan deyip İsviçre yapması gereken şeylerden yapmıyor da eleştiriliyor mu? Öyle bir konum yani şeyden işte bu, bahsedildi mi? Öyle bir şey yoktur herhalde. Yani dünya ülkelerinin neyse sorumluluğu. Her tabii İsviçre her gece böyle kombileri sonuna kadar yakarak küresel ısınsın da iki sene sonra toparlayalım. Bir de yalnız gece. Görünmediği için gece açıyorlar Ege'ye göre. Yani öyle bir mantık yok ama yani her tarafın değişik etkilemiyor. Düzgün etkilenmiyor. Aynı ama şekilde dengenin, etkilenmeyeceği ortada. Dengenin bozulması her halükarda tehlike dünya için. Yani zaten söylenen, bir tarafa olumlu etkide olması çok rahatlatıyor. Denge bozulacak diyorlar. Evet. Yani o dengeyi artık yapabileceğin bir şey yok. Sen denge bozulduğunda şey olmalısın, hazırlıklı olmalısın. Zaten bütün çalışmalar ona yönelmiş durumda. Hem ülkeler olarak hem insanlar olarak buna hazırlıklı olmak lazım. Ama söylenen şey bu tüketim mantığıyla bu dünyayı biz mahvederiz. İşte bu evet. Mantığı değiştirmek o da çok kolay şeyler değil. Yani düşününce ben mesela hani tüketim olarak ne yapabilirim falan diye düşündüm. Yani aklıma gelen de oradan çıktıktan sonra mesela orada işte karbon ayak izini küçültmüş bir çift. Uygar Bey ve Oya Hanım aslında bu konuda çok ciddi çalışanlar. İşte Uygar Bey. Bir daha söyler misin? Karbon ayak izi. Hı. Yani sen bu dünyayı ne kadar pisletiyorsun. Yani yürüdüğün anda sen geride pislik bırakıyorsun falan. İşte naylondan kurtulma, şundan kurtulma falan filan. Öyle bir şey var. Hatta dinleyicilerimize de söyleyelim. Bir Google'dan araştırabilir miyiz? Şey karbon diye. Ayak izi. Evet, bir internet sayfası var. İşte bir takım sorular sorarak senin dünyaya ne kadar yük bir insan olduğunu ortaya koyuyor ve bunu nasıl azaltabileceğim. Aman benim zararım yok, faydam var canım. Hakikaten senin için değil zaten. Ha. Sen tabii ki. Hatta şey diyor o site. Sen ismini soyadını giriyorsun. Ama Tevfik'i de girmeyi unutma. Şey diyor. Sen diyor olmazsan diyor zaten dünya diyor dengeler bozulur diyor. O yüzden sen olumlu taraf. Yani ama senin dışında herkesin bir şeyi var. Bir tabii bir yükü var insanoğlu olarak. Tüketim anlamında. O yüzden girip oraya bakıp hani neler yapılabileceğini de orada inceleyerek sorgulanabiliyor. Bir ara televizyonda reklamları da hatta dönmüştü bunun. Karbon ayak izi. Değil mi? Çıktı. Öyle bir test var bildiğim kadarıyla. Bir takım sorular soruları sor da yapalım bari. Karbon ayak izi hesap makinesi. Bu arada dinleyicilerimiz de denesinler bunu. Hatta dinleyicilerimiz de karbonayakizi.com. Evet. Karbonayakizi.com. Biz de bu arada bir müzik arası verelim. Ondan sonra bu çevre konusunda söyleyeceğimiz şeyler var. Ben çok mutlu oldum yalnız. Gerçekten seni moderatör olarak alan kuruma da British Council galiba değil mi? Hı-hı. Ona da British Council, Birleşmiş Milletler ve ODTÜ. Bana Kofi Annan'ın giydiği bir ceketi verdiler. Niye Kofi Annan, niye Ban Ki-moon'un vermediler de Kofi Annan? Eski ceket. Ban Ki-moon giyiyor diye niye iyi. Başka bir daha önceki başkanlardan birinin ceketini vermemişler. Yani senin böyle bir duyarlı bir insan noktasına doğru ilerlemiş olduğunu görmek beni ayrıca mutlu etti. Ben hislendim şu anda. Tüylerim diken diken oldu. Bak Fahir'in gözünden iki damla yaş. Yani bilmiyorum. Orada koca profesör nasıl ağlamaya başladı? Sana sarılır mı? Bugün bir şeyleri de ben de işte moderatör olarak dedim ki bugün bir şeyleri değiştireceğimizi umuyorum derken diye bir ses. Hocam iyi misiniz derken o adam bir ağlamaya, hocam susun ya, biz dünyayı mahvettik hocam, yapmayın etmeyin. Benim yüzümden diye bağırdı mı profesör? Ya benim yüzümden demek istemedi ama böyle falan diye ben onu teselli gittim, döner yedirdim falan getirdim. Tam böyle toparladı derken. Mitik köfte verseydin çok iyi gelir. Salona girdi diye bir daha ağlamalar falan. Neler. Ankara'nın ortasında iklim rezaleti. Çok iyi olmuş ha yani buradan. Birleşmiş Milletler'e de duyurmuş olalım Fahir. Biz de bu tip işlerde olabiliriz. Biz de en az arkadaşımız kadar duyarlıyız. Bir panel yöneticisi olabiliriz. Biz de olabiliriz. Bir panel yani konuşmacısı olabiliriz. Açık çek veriyorum. Kaç kişi vardı panel sunumu yapan? Valla yüzlerce kişinin yüzü kadar vardı. Ha, sunum yapan sunum mı? Yapan ya. 6 kişi vardı. 6 kişi. 6 sunum dinledin. Onların ne olduğunu o zaman soracağız tek tek. Ben çok güzel yani karbon şeyi de karbon ayak izimizi de ölçeceğiz. Aklımda da çok iyi kaldı. Aslında bilerek mi yaptılar bu adamların ne yaparlarsa, ne yerlerse akşam programda anlatıyorlar. Birini de şuraya alalım, biraz şey yapalım. Akşam programda anlatır diye mi düşündüler bilmiyorum da yapılacak şeyler var. Aslında hani şu hani bir çirkin bir hikaye var ya. Aslında çok çirkin insanlar anlattığı için zamanında çirkin hikaye diyorum. Şey güzel mi? Hikaye. Nasrettin Hoca Maya'ya çalmış. O mu? Şey, yok, o da değil. Şey mi? Kazan mı? Kazan. Aslında ya tutarsa da ona benziyordu. Bu deniz yıldızlarını atıyormuş. O da demiş ki sen ne atıyorsun? O da çıkarmış deniz yıldızı suratı. Onu yani bir tane deniz yıldızını atmakla ne değişti? Onun için çok şey değişti falan diyen bir hikaye var ya. Herkes biliyor diye çirkin çirkin anlattık sevgili dinleyiciler. Hani o onunla ilgili de aslında öğrendiğim şeyler oldu. Deniz yıldızı değil miymiş o? Deniz yıldızı değilmiş o ve de canavarmıştı. O hikayeyle ilgili öğrendiğin şey demiyorsun ha, değil o, mi? O yaklaşımla ilgili. Hı hı. Bir hikayenin esas sonunu öğrendim. O zaman bize anlatır mısın? Adam çünkü attığı deniz yıldızı başına 5 lira alıyormuş ha. Her böyle akşam. Bir şey olabilir mi arkadaş? Attığı deniz yıldızından bir bacak koparıyormuş. Onları veriyormuş 5'er 5'er. Bir yaz sonunda kaç para almış biliyor musun? 0 mı? 2000 model cip o zamanın hikayesi. 2000 model ciple yaz sezonunu kapatmış. Şöyle yapalım. Dinleyicilerimizin önünde bu para mevzularını konuşmayalım. Bir Rafet'e romanı dinleyelim. Ondan sonra da sen bize bu deniz yıldızı başına karşı ne kadar alıyormuş onu bir anlat. Ondan sonra da duyarlı tarafımızı yayında ön plana çıkararak çevre konusunda konuşalım. Ne güz ne gülle. Saat 18.58, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Telefonumuz 444-2406. Bir tatlı bir tıkanma oldu. Hemen yetişsin imdadıma. Elektronik posta adresimiz berabervesolosohbetler@gmail.com ve Twitter'da da beraber ve solo adıyla bizi bulabilirsiniz. Çok iyi. Yani o deniz yıldızı atan adam bayağı para kazanmış anladığımız kadarıyla. Ya işte para kazanma meselesi. Şimdi biraz böyle bir ahlak meselesi olarak bakmak gerektiğini söylüyorlar. Yani şimdi çevrecilerin yaklaşımıyla sokaktaki adamın yaklaşımı birebir uyuşması kolay şeyler değil ama uçlara ihtiyaç var daha makul noktalara bazı şeyleri çekmek için. Yani hiç et yemeyeceksin diyen birisinin olması et tüketiminin biraz azalmasını sağlasa bile İyidir yani evet. Biz sokaklarda kömür yakalım yani veya çöplerimizi sokağa çıkarıp yakalım diyen adamın karşısında hiç çöp atmayalım diyen bir adam olursa o sokakta çöp yakılması gerçi öyle bir şey yok ama yani daha az çöp atılması olabilir. Yani hepimiz belki yaşamışızdır dinleyicilerimizin arasında da vardır. Bir ara bizim şu su meselesinde bir tatlı bir duyarlılığımız oluşmuştu geçen yaz yani ister istemez ben kendi adıma işte en azından tükettiğim suyun miktarını fark edip biraz daha doğru düzgün kullanma yolunda adım atıyordum. Baktık bu sene yağmur bol. Gene dön dolaş eski noktaya döndük. Başkaları bilmiyorum toparlamış mıdır kendisini falan ama o duyarlılığı devam ettirseydim daha faydalı olurdum dünyaya gibi bir düşünce. Şimdi Oya Hanım vardı. Kendisi böyle şey doğayla iç içe o yaşamında kendi karbon ayak izini küçültmek için neler yaptığını anlattı. İşte naylon kullanmıyorum, şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum, şunları yapıyorum. İşte kıyafetlerimi, arkadaşlarımla değiş tokuş yapıyorum. İlla yeni bir şeye ihtiyacım olduğunda tüketmek kelimesini hayatımızdan çıkardık. Onun yerine kullanmayı ve hakikaten sonuna kadar kullanmayı, daha az tüketmeyi hedefliyoruz falan gibi şeylerden bahsederken en son bir günahım dedi işte arabam var falan filan diye devam etti. Ben işte orada şeyi sordum hani bu meselelerde en çirkin yaklaşım Algora yaptıkları şey. Biliyorsunuz çok büyük bir şey uyandırdı, ilgi uyandırdı dünyaya karşı, ya dünya meselelerine karşı. Ondan sonra hemen şeyler. Öyle diyor ama evinde bir gece yaktığı ışıkla bir şehir aydınlanır falan filan diye de böyle sanki evinde elektrik yakarak bütün o söyledikleri boş lafmış gibi hava uyandırmaya çalışıyor. Hani ona da girmeden şey dedim yani şimdi siz dedim bu araba sahibi olmanın acısını habire yaşıyor musunuz? Keşke arabam olmasaydı falan diye. Yani böyle bir şuna dikkat ederken ister istemez biraz evinize plastik girmesi, ondan sonra araba kullandığınız falan sizi yıpratıyor mu kişi olarak falan diye. Yıpratıyor dedi. Yani bu kadar net bir durumda var. Yani bu duyarlılığı sokaktaki insan, hani bizler de aslında o zihniyeti daha yakınız. Bizler de hisseder miyiz bilmiyorum ama bir kesim bunu yıpratıyor. İşte orada da çözüm örgütlenip mücadele etmek. Hani orada benzin kullanıyorsan benzin kullanımı ile ilgili 50 yerde konuşmak, biraz günahımı hafifletmek gibi bir yaklaşım var. Daha böyle politikalara müdahale etmek, işte gidişata ses çıkarmak falan gibi bir yaklaşım var çevrecilerin. Ya, o hoşuma gitti benim, işin doğrusu. Hakikaten birilerinin kafa yorması. O 10 konuda bizi dikkatli olmaya çağırırken onundan biri bizim uygulayabileceğimiz bir şeyse ne mutlu. Yarın öbür gün 2 olur, 3 olur. Ya hani biraz biz demin esprisini yaptık bu deniz yıldızı hikayesinde, deniz yıldızını denize atan adamın yaymaya çalıştığı veya o hikayeyi anlatan adamların yaymaya çalıştığı bir fikir var ya, işte tamam senin yaptığın şey ne kadar küçük görünürse görünsün çok önemli bir şey cümlesinin esprisini yaparken biz bile şey dedik ya, 5 lira alıyormuş deniz yıldızı başına. Yani sanki bunu yapmak için, bu tip bir şey yapmak için ayrıca da somut bir çıkarın olması gerektiği, yani görünür bir çıkar olması gerektiğini bekliyor galiba insanlar. Halbuki zaten var olan bir çıkar değil de olması gereken şey bu. O yüzden de hani bunu eğitim mesela lafı edilmedi dedin ya bugün panelde. Eğitim lafı edilmemiş ama eğitimle de alakası yok galiba bunun doğrudan. Böyle anlatmakla, öğretimle alakası yok belki de. Yani anlatan birinin, gerçekten güzel bir şekilde anlatan birini iyi dinleyip algıyı birazcık açmak aslında zaten insana o sorumluluğu hemen yüklüyor. Yani bir birey olarak, insan olarak işte o sorumluluğu herkesin var. O yüzden de böyle ayrıca bir şey bekleyerek bir şey içine girmek, bir şeyleri yapmak birazcık vurdum duymazlık oluyor gerçekten. Oya Hanım'ın yaptığı şey biraz da o. Gerçekten de samimidir o rahatsızlığı. Araba kullanmaktan rahatsız oluyorum derken çok samimi olduğuna ben inanıyorum. Yani yüzden... şey ama hani bunu meşrulaştırmakla, yani hayatınızın bir kısmı, zihinsel aktivitenizin bir kısmı bunu meşrulaştırmakla mı geçiyor diye ben hani böyle daha samimi olsunlar diye sordum. Hakikaten ben bunu yani bunun sıkıntısını yaşıyorum. Yaşadığım yerde çocuğumu okula bırakmak için benim araba kullanmam şart diyor. Ve orada da işte şehir bölgeciler de vardı. Onların da yaklaşımı, şehirlerimiz, yaşam biçimimiz bizi aslında böyle düşünmeye itiyor. Biz başka türlü görmediğimiz için işte mesela işine gücüne bisikletle giden, yürüyerek giden insanlar olsa diye hayal ediyoruz ama şehirler bisiklete müsait olmadığı zaman bu insanın aklına gelmiyor ve birisi böyle bir çılgın gibi trafikte bisiklet kullandığı zaman da o hayatını riske atmış oluyor. Yani şimdi biz buradan duyarlı olacağız diye, benzin tüketimi azalsın diye herkes bisikletle olsun desek ve bu bir kabul görse, çevre sorunlarından ziyade trafik sorunlarıyla her gün yüzlerce trafik kazası bisiklet yüzünden. Evet. Yani şehirler o altyapıyı oturtmadan insanların buna girişmesi de böyle biraz Don Kişotluk olacak ama en azından bu tip beklentileri insanlarda uyandırmak, yarın öbür gün işte bunu vaat eden politikacılara mail etmek gibi şeyleri var. İşte mesela de, en son o Gürkan Bey ile biz konuştuğumuz zaman bisikletle Japonya'ya giden, yani bu konuya ilgi çekmeye, bu konuyu insanların daha farkında olmasını sağlamak için bu seyahat yapıyordu. Hemen ertesi gün Gürkan Bey ile konuştuktan sonra ya da Gürkan Bey Japonya'dan döndükten sonra Ankara'ya tekrar, herkes bisiklete binmeyecek tabii ki ama yani onu düşünmeye başlayacak. Zaten işte otomobillerin bu noktada olması, ne bileyim işte karbon salınımı en çok katkı koyan, olumsuz anlamda katkı koyan şey otomobil olması ve buna yönelik ne yapılabiliriz den önce herkesin birey olarak yapacağı o kadar çok şey var ki, yani o işte torba kullanılmaması mesela herkesin çok basit yapabileceği bir şey. Hani hiç böyle bir şey hayatından bir şeyden feragat etmene gerek yok şey olarak. Veya bu işte geri dönüşümlü bulaşık deterjanları var. Veya daha doğrusu geri dönüşüm diyorum. çevreye zarar vermeyen bulaşık deterjanları, işte çamaşır deterjanları var. Onların hepsinin paketlerinin üzerinde gerçekten bu tip uyarılar var. Çünkü bu firmalar onları yaparken hem maliyetlerini kısmaya çalışıyorlar bir yandan, bir yandan da çevreye zarar vermeden bunu yapmaya çalıştıkları için onu gururla bir şekilde yazıyorlar paketin üstüne, çok büyük büyük olmasa da. Ama yani bu tip şeylere dikkat ederek, hiç de bilindik bir marka değil maalesef ki. Yani öyle bir, biz işte Didem'in o duyarlılığı sayesinde bizim eve giriyor, ben de oradan görüyorum. Hiç de ben bu ne ya? Bunu niye aldık? Biz hiç, ne bu? Tablet çekiyor. Ben anlamadım bile yani bulaşık deterjanı olduğunu. Yani o yüzden bu tip şeylere dikkat ederek, çok ufak tefek şeylere dikkat ederek bir şeyler yapılabilir. Ondan sonra geliyor aslında şey, işte araba kullanımı, işte araba yerine ne yapmalıyım, işte bisiklet mi yapmalıyım. Yani yapabileceğin şeyleri yaptıkça kendini iyi hissetmeyle ilgili bir durum olduğunu ben bugün fark ettim. Hı. Şey düşüncesi vardı benim kafamda işte. İstanbul seyahatini yaparken bir yerde durduk. Hani böyle bazen durduğun yerde şey yaparlar ya, arabanı yıkarlar falan, hı hı, iki dakikada. O adamın mesela şeyi var. Böyle hani küçükken ben onu gördüğümde çok etkilenmiştim de. Fırçaya hortumu takıyorsun ya, bir taraftan su bir taraftan yıkıyor. Hatta sonra şey teknolojik olarak çok gelişti. Üstünde bir hortum takılacak yer var fırçanın. Heh, evet, o fırçalardan vardı. Hı. Şakır şakır gelen arabayı yıkıyordu. Ve araba olmadığı zaman da o fırçayı bir kenara koyuyordu. Oradan su şakır şakır akmaya devam ediyordu. Yani bunların gözüne batması bile insana şey yapıyor. Bir adım sonrası kardeş sen bunu yapma, veya o adamın onu yapmayacak şekilde biraz bilinçlenmesi mümkün ve şeyden biraz uzaklaşmak lazım. İçinden çıkamadığımız nokta o. Oktay evinde şey yaparken ne derler işte bu doğaya çok atık bırakmayacak deterjanları falan kullanırken, suları zehirlemeyen deterjanı kullanırken. Yan evde neler yapıyor? Sen yan evde şakır bugün de çıkayım da naylonları biraz da balkonda yakayım falan derken, veya küçük benim de tek zevkim bu diye naylon poşetleri kesip kesip sokağa atarken seni görünce ben niye uğraşıyorum yahu, bütün dünyanın derdi bende mi deyip gene eskiye dönmesinin önündeki aslında engel şey. Oktay'ın kendini bunu yaparken iyi hissetmesi. Zaten kimse zorladığı için yapmıyor ki, o ya hanımı işte biri böyle bir durum da var. Yapmış. Yani kendi bununla, o çevreyi bilerek aslında öyle bir adım atıp. Mutlu olmak gibi. Ve bu yolda insanlara bir şeyler anlatmak da çok etkili olacak, hı, önümüzdeki yıllarda. Ve şey benim mesela bugünden sonra yapabileceğim şeyler. Sen kendinde ne değiştireceksin? Ha, ben kendimde neleri değiştireceğim? Birincisi konuyla alakası yok aslında. Birebir alakası yok ama ben de bir şeyleri değiştireceğine inanıyorum. Mesela çerez alacakken bunu süpermarketlerden değil şeyden alacağım. Kaleden alacağım. Herhalde bunu düşündüm. İyi, bu da yani birebir bir poşetli bir şey almayacağım diyorsun. Çünkü Oya Hanım şeyi anlattı. Ben hayatımda bir kere dedi mercimek topladım dedi. O günden sonra hiçbir tane mercimek tabağımda bırakmamaya başladım. Bir arkadaşı bamya yetiştirmiş, satmış. Bana kalsa bamyanın kilosunu 10 liradan satardım. Bu kadar zahmetli bir şey, bu kadar ucuza satılmamalı falan diye. Bazı şeylerin nasıl olduğunu bilmek lazım. Biraz doğaya dönmek lazım. Onun yolu da galiba marketlerden uzaklaşmakta geçiyor. Yani öyle bir biraz daha hani üreticiye yakınlaşmak. Biraz böyle işin ruhunu yeniden yakalama yolu var. Ve şeyi de söylüyorlar işte, orada bir hanımefendi vardı izleyiciler arasında. Hafta sonları ekolojik tarım yapıyorlarmış. Nerede? Çok affedersin. Bilmiyorum, Ankara dışında bir yerlere gidiyorlar, ha, herhalde. Bir de böyle bir çevre var. İnsanlar birbirlerini tanıyorlar. Tabii genel olarak. Organik tarımcılar. Organik tarımcılar. Hasta yatağımdan zar zor kalkıp gidiyorum. Gittiğim yerde iyi oluyorum diye. Toprağa yakın olmak şey olabilir. Ne derler? İnsanı mutlu ediyor olabilir. Yani binlerce yıldır böyle olduysa vardır bir hikmeti diyerek biraz daha o noktalarda cici olmaya mı kendimi toparlayacağım. Yani ha, o küçük saksılardan alacaksın yani. Bilmiyorum. En azından üreticisinden alma yoluna da gidebilirim. Öyle şeyler de yapabilirim. Şeyden bahsediyor. Çok korkunç şeyler aslında. Yani mercimek tohumu bulamamaktan bahsediyorlar. Mercimeğin bir cinsinin, pek çok cinsinin belki de ana vatanı şeydir, Anadolu'dur. Bugün mercimeği dışarıdan, tohumunu dışarıdan alıyoruz falan gibi durumlar da var. Şey olarak düşününce hani böyle dünya meseleleri dışında hakikaten çok nasıl diyelim, olaya ekonomik bakan siyasetçi olarak bakarsan da bu gidişat senin ülkeni yarın öbür gün zora sokabilecek bir şey. Bugün iklimin dışında bayağı bir mercimek konuşmuşsunuz siz. Ben size daha net şeyleri söyleyeyim. Yani şimdi bu küresel meseleler çok bizim hayatımızdan uzak gibi görünüyor ya. Bu British Council'ın içinde bulunduğu bir grup şey yapmış. Aslında bence güzel de bir çalışma. Yani güzel bir çalışma dediğim çok daha böyle damardan insanları etkileyecek. Küresel ısınma deyince akla gelen şey kutup ayısı var ya, bir tane küçücük buz parçasının üstünde kalmış kutup ayısı. Ben orada şey dedim, yani bu kutup ayıları hep gözümüzde, bu fotoğraf vardı. Bunlar yüzebilen hayvanlar, o yüzden o kadar sıkıntı değil. O arkadaşlarımız da şeye kalkışmışlar. Yeni bir ikon bulmuş değil mi? Yeni bir ikon bizim çevremizden, bizim hayatımızda. Yani şey düşüncesine ulaşmak, Amazon ormanlarında bir kurbağa çeşidi daha ortadan kalktı diye gece uykularının kaçması. Yani şu içinde bulunduğumuz çağda her insanın harcı değil. Ben bugün pandalar yüzünden de huzursuz değilim. Ya, o ahlak anlayışına henüz erişmedim. Genelde de böyle bir şey var ama gerçek gelmiyor da ondan, sinema gibi geliyor. Evet. Yani bize, evimize ondan. Çevrende olabilecek şeyler. Evet. Ben yola çıkalım falan diye böyle çevrenizde görebildiğiniz şeyler. Mesela o konuda araştırma yapanlardan biri şeyi fark etmiş. Urfa'da yazları daha çok yağmur yağıyormuş artık. Yazların daha çok yağmur yağması şeye getirmiş. İsot damda kurutulurmuş. İsotu istediğimiz gibi kurutamıyoruz. Çiğ köftenin tadı kaçtı diye böyle bir, mesela çiğ köfte noktasında küresel iklim değişikliği. İklim değişikliği çiğ köfteye birebir yansıyor. Mesela böyle bir durum var. Ondan sonra şeyden bahsediliyor, bu iklim değişikliğinin en yoğun hissedildiği yerler özellikle işte Akdeniz iklimi, zaten sıcak olan bir iklim. Daha da ısınırsa işte dünyanın şarap üreticilerinin yoğunlukla bulunduğu yerler. O belli enlemlerde oluşuyor zaten. Yani. Zaten işte kırmızı bölgeler, işte hoca anlatırken sınıfa, bu bölgelerin ortak özelliğine baktınız, bunlar iyi şarap üreticileridir. Bu ısınmayla beraber bunların şarap seviyesinde, şarap kalitesinde azalma olacak. Yarın öbür gün en iyi şarabı Almanya ve İngiltere üretecek falan gibi bir yaklaşım var. Yukarıya doğru kayacak. Yani. Kayıyor bazı şeyler. Onun dışında başka hani birebir bize yansıyan böyle şeyler de var işte. Çiğ köftenin tadının kaçması birilerini üzer. Birilerinin canı fena yanar. Aslında sorun daha büyük. Yani sorun daha büyük ama şu anda bulunan sonuç bu galiba da. Yani üzerinde düşünmek, mesela geçen sene çok yakın zamanda hakikaten daha fazla harcadığımız suya dikkat ediyorduk. Bu çok açık. Yani bir şeylerin tamamen yok olması, günlük hayatımızda var olan bir şeylerin yok olması, ona daha çok dikkat etmemizi en güzel anlatan şey. Bu sadece bizi veya Ankara'yı ilgilendiren değil de insanoğlunun şeyi bu galiba. Yani böyle yumurta kapıya gelmedikten sonra hani bir önlem alınmıyor ya. Yani bu tip işte şeyleri söyleyenler, uzmanlar, işte Greenpeace veya başka sivil toplum örgütleri de bu konu üzerine kafa yorup bundan işte 50 sene sonra, 100 sene sonra ne olacağını, aslında çok kısa süre sonra ne olacağını gösteren adamlar. Biraz yumurtanın daha hep kapıda olduğunu söylüyorlar. Söylemek gerekiyor. Söylüyorlar ve farkındalık öyle de ama. Öyle tabii canım. Gerçekten yani. Öyle. Yani şey konusunda, mesela su harcama konusunda çeşit çeşit şeyler vardı ya, tavsiyeler vardı. Şöyle azaltabilirsiniz harcadığınız suyu. Çünkü herkesin işte mesela bir apartmanın, işte örnek veriyorum, 20 işte kaç ton? 2 ton su deposu var. O 2 ton su deposunu bilmem kaç daire işte 2 gün su gelmeyecek. O yüzden idare etmek zorunda diye böyle bir sınırlama getirdiği an insanoğlu daha çok dikkat ediyor. Çünkü sadece kendi apartmanını ve kendi dairesini ilgilendiriyor. Yani ama o nokta geçtikten sonra şu anda yine ben öyle bir şey olduğunu Oktay, kaç para su kullanıyorsun? Çok sezmiyorum yani. Kaç para geliyorsun? Şey konusu. Biz çok kullanmıyoruz canım. Biz yani kalabalık bir aile olmadığımız için, yani biz ne ödedik? 2 mi? 13 mü? Öyle bir i̇yi, şey iyi. En son. Yani öyle bir çok, ben çok suyu değil, soptan alıyorum da ne kullandığımızı hiç bilmiyorum. Bak mesela bu da en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Toplu su alımları. Toplu su alımları gerçekten su harcamasında fütursuz davranışlara neden oluyor. Bir de geçen gün konuştuğumuz bir konu vardı ya, bu çevreye duyarlı araçlar, geleceğin araçları, hibritler falan. Hibrit araçlar, işte daha az sera gazı salan, karbondioksit salan falan filan. Bu araçlar niye bu kadar tipsiz? Ben bir ara onu da sorayım dedim. Sordun mu? Bununla getirip ama işte panel faydalıymış ki, o sorunun cevabını ben kendi kendime bulmuş da oldum. havalı araç arama derdi zaten dünyayı bu hale getirdi. Yani aracım havalı olsun, en büyük güzel olsun, motorum bu, ben bağırtayım, herkesten trafikte yüksekte olayım, en hızlı ben gideyim anlayışı içinde bulunduğumuz koşulları yarattı. Bir soru sorabilir miyim? Ben hem hibrit olsun hem havalı, o havalı araç derdinden kurtulmaya başladığımızda, o tip takıntılardan kurtulunca bazı şeyler güzel olacak. Şimdi panel öncesinde seninle biraz konuşmuştuk. Konuşma araba şansımız konusunu. Oldu. Evet. Evet, bir araba konusunu konuşmuştuk. Sen de kendine bir araba, şimdi markada veremiyoruz ama şöyle atlarla anılan bir araba diyeyim ben. Buradan şey olsunlar. Bir araba beğeniyorsun. Yani eski modeli falan, şöyle hani şeyinde az ödeyebileceğin. Bana dedi ki 2000-2500 motorluk bir tane bir şey buldum. Ben de sana dedim dünya yakar opa, şey o araba. Giderken sen onu kafaya da koymuştun. Ben bunu alırım arkadaş. En azından durduğu zaman park yerinde havalı olsun diye bir isteğim vardı. Bu da gayet doğal. Şimdi kimse seni eleştirmiyor. Tabii ki. Herkes kendisini ve park arabasını... Park yerinde dursun, havalı dursun anlayışı bence dünyada dile getirilmese de yaygın bir anlayış. Yaygın bir anlayış. Peki panele gittin, bir sürü şeyler dinledin ve çıktın. Hala aynı anlayışı sahip misin? Yoksa şey diye düşünüyor musun? Dipsiz mipsiz ama kendime şöyle küçük hibrit bir şey alırım diye düşünüyor musun? Vallahi ben öyle düşünmeye başladım yavaş gerçi yavaş. Gerçi park yerinde duracağı için sen aslında kullanmayacaksın. Kullanmadığın için de bir taraftan da ikinci el aldığın için sonuna kadar kullanma şeysi var. Kullanan yani, adamın elinden de almış olacak evet, düşünürsen. Yani evet, orada sera gazını azaltmış oluyorsun. Fosil yakıtı da şey yapmış oluyorsun ama işte gerçekten o hibrit arabanın çok bağıran bir görüntüsü var ya, şimdi havalı falan demiyoruz ama bağıran bir görüntüsü var. Ben sizin arabalarınıza benzemiyorum. Güdük güdük bir şeyim. Bu da çevreye duyarlılığı arttıran bir şey. Bunun da havalı olacağı bir dönem gelecek galiba. Belki de ama bir dönem geldi olarak zaten. Yani çok işte yaygın değil artistler ya. Artistler arasında Hollywood'da, öyle. Hollywood'da öyle bir. O aslında hibrit kullanıyor. Hollywood'da diye yaygın olması da çok önemli ama işte 100 yıldır rock yıldızı en hızlı arabaya biner algısı oturttukları için son 10 yılda rock yıldızları hibrit arabalara geçiyor şeyi çok daha netleşmedi. Yani o mücadeleye geçildi. Rock and roll bir hareket diye gözükmüyor. İşte, ya biraz da şu andaki dert tasarım değil. Yani o tip bir arabanın, hibrit arabanın. Belki daha tabii başka şeyi var. Olacak, daha fazla yaygınlaştıktan sonra daha ucuzlatmak için işte maliyetleri de düşürerek tasarım üzerine eğilebilecek işte mühendisler. Şey gibi bu mesela foto elektrikle çalışan, fotonla çalışan şey var ya, musluklar var ya. Hı hı. Mesela onlar da çok tasarruf sağlıyor. Evet. Teknik olarak ama oraya öyle bir işte şeye girdiğin zaman, mekana girdiğin zaman, o musluklardan oluşan bir yere girdiğin zaman daha havalı bir görüntü oluyor. Aslında tam evet, anlamıyla çevreci bir tam, o şey doğru, bu. Hatta bu şeyler yani, de çok güzel. Bütün aslında yeni teknolojilerin hepsi hemen hemen az suyla aynı basın. Yani insanın derdi şeydir ya, bir duşa girdiğinde şöyle dazikli bir suyun altına girerek arınayım kirimden. Rambo pasım gibi. Ha, kirimden pasımdan arınayım diye böyle bir şey vardır. Onu az bir suyla gerçekten yine aynı basıncı hissedecek ölçüde bütün hakikaten suyla havayı karıştırarak diyorsun. Ya öyle bir araba şey yapıyorlar. Araba yıkamacılar da olsun. Ama şimdi şeyciler de var. Yani yeni satılan model duşlarda yani da işte onlar havalı teknolojiyi şey koyuyorlar ve gerçekten de bunu nereden hissettim? Benim en son bir duşum batladı. Açık söylemek gerekirse. Batladı mı? Batladı. Biz sadece bozuldu diye biliyorduk. Yok, ama bu gerçekten batladı. Batlayınca da yani şey diye bakıyorum, aynı görüntü ya, bu işte atıyorum 5 liraysa öbürü 15 lira, ya bu ne farkı var falan filan, biraz 3.30 yabancı dilimizle baktık ki bu diyor ki üstünde böyle böyle bir şeyler. Ya o dedim, ben niye bunu yapmıyorum? Şimdi eskiden şey küvet sisteminde bir onun gidişatı vardır ya, gideri. Hani aynı ölçüde açtığında o, ben illaki ayaklarım tatlı tatlı bileklere kadar bir su birikiyor. Şimdi hiçbir birikme olmadığı gibi, inanır mısın, eskisinden daha temiz yıkandığımı hissediyorum. Böyle de güzel bir iklim değişikliği, yani bilinçlenme konusunda bana şey bir etkisi oldu. Yani ben şunu da, bu konuşmalarımızdan şunu da duyarlıyız yani. Yani insan duyarlı olmaya başladığı an, duyarlı tarafını ön plana çıkaran konuşmalar yapmamalı. Çünkü o zaman işte yani mesela çevre temizliği yapan bir adam bir hafta sonu gitti, hayatında ilk defa İşte bir yerdeki, işte bir parktaki çöpleri topladı. O çöpü topladığı ilk defa ama. Hı-hı. Yani 40 yaşında bir adam oldu. 35 yaşında bir adam. İlk defa gitti hop. Hemen ertesi günü gidip bunu oraya buraya çıkıp anlatırsa, çevresine anlatır. Buraya atıyorsunuz ama böyle oldu falan deyip, ben şunu yaptım, bunu yaptım derse, işte o an şey oluyor. O bugün panelde konuşan işte uzmanlar, işte bu çevre gönüllüleri, işte Oya Hanım gibi akıllı böyle kendini eleştiren insanlar, bunca senedir buna uğraşan insanların hakkı yenmiş oluyor. Çünkü o tip adamlar temsil ediyor bu sefer çevreyi maalesef, evet, şey yapmayı ve çok tehlikeli bir şey. Yani bir şeyi doğru söylese bile, yani içeriği doğru olsa bile, söyleyen adamın tipi yüzünden o felsefe kaybediyor. Yani söyleyen adamın tipi o kadar güzel özetliyor ki konuyu. Yani söyleyiş şekli de çok önemli. O yüzden de galiba bir süre herkes sadece kendinden sorumlu olmalı. Yani bu dünyaya giren herkes. Ondan sonra bir takım sorumluluklarını yerine getirdikten sonra, ben bundan anlıyorum, bakın bu daha şey bilmem ne falan diye hiç konuşmayacak. Yapacak. Ondan belli bir noktaya geldikten sonra, farkındalığı arttıktan sonra, hı-hı, ondan sonra konuşabilir. Çünkü konuşmayı da artık bir şekilde, konuşma şeklini de belirliyor farkındalığın seviyesi. O yüzden de birinci dakikada galiba konuşmamak lazım. Niye hayır, ben? Senin bu anlattığın olaydan sonra üstüne geldi. Çocuk 40 yılda bir çevreci bir hareket. Duyarlı bir şey yaptı. Hayır hayır. Onunla ilgili değil canım. Sen bisiklet aldın. Ben sen bisiklet aldım. Bak, ha, gidip onu gelecek adamsın. Bu ne? Bu ne? Ha, bu düşecek. Ne? O da, yani bisiklet almış adamsın. Sen yani çok net, artık arabayı bırak. Hatta radyoya da gelsen ne güzel olur. Geleceğim arabaya. De işte cumartesi bisiklet günü aşırı abanma yüzünden biraz daha normal hale gelmeye çalışıyorum. Öyle hayır, bisiklet... Bir batlar diyorsun, bir abanma diyorsun. Yani abanma dediğim böyle, hani biz de çevreye duyarlıyız diye birden, yani şöyle söyleyeyim, arabayla 3 saat yolculuk etsen ne olur en fazlasında, hani şöyle benim bir de tatlı bir sızı var şu anda. Yani şöyle söyleyeyim, indiğin zaman, şöyle bir gerindiğin zaman o geçer. Ama bisiklet üstünde böyle bir 3 saat geçirdikten sonra dağda bayırda indiğin zaman o seni bir 3 gün 5 gün hissettiriyor kendini. Ya galiba şey, ama tekrar bu şey konusuna dönecek olursak, farkındalığın o evet, seviyesi gerçekten mesajın nasıl verilmesini de galiba netleştiren bir şey, gösteren bir şey, daha doğrusu onu sağlayan bir şey. O yüzden de şey yapmak lazım. İlk başta herkesin kendinden sorumlu olması lazım. Galiba, ben mesela mangal yapmayacağım artık. Bu yarış da değil yani, öyle bir şey var aslında, şeyden de korkmamak lazım. Yani bugün işte ben Oya Hanım'a o soruyu 10 etikte o yüzden sordum. 6 kişiden de bir tek Oya Hanım'ın adı sürekli telaffuz ediliyor. Oya Hanım dinleyici miydi bu arada? Yok, Oya Hanım da işte katılımcı. Bu Uygar Bey, Karıkoca, bunlar dünyadan izlerini silen çiftler. Şimdi yani ters gelen taraflar da var orada, pek çok izleyici, evlerinde televizyon yok falan filan. Hani bunlar böyle çok çarpıcı şeyler olduğu için daha böyle akılda birebir bize şey yapıyor. Yani diğer hocamızın konuşması 3 milyon yıl önceden başlıyor. Ben o sırada yoktum diyerek sıyrılıyorsun konunun içinden. Ama bu birebir bizim hayatımızda da yapabileceğimiz, ne kadar yaparız yapmayız falan gibi böyle kendi içimizde tartışabileceğimiz şeyler olduğundan ben onları daha çok dile getiriyorum. Hatta ayarlayabilseydik bu akşam konuk olarak da alabilirdik veya ilerleyen zamanlarda alalım. Şey de yaparız. İklim konusu çünkü sürekli hep gündemde olacak. Aslında zaten mesele de o. Yani bu konunun da böyle bir konu olduğunu da dünyada insanlara hatırlatmak lazım. Bir taraftan işte şeyler de var. Yani mesela oradaki katılımcılar çok realist insanlar olarak şeyi de söylüyorlar. Yani bir politikacının her şeyi bir tarafa bırakıp tamamen politikasını iklim değişikliğine göre ayarlaması olacak şey değil diyor. Neden? Gerçekçi değil yani. Neden? İşte bu madenleri kapatalım, kömür madenlerini kapatalım falan filan diye. Bu sefer bütün kömür işçileri bilmem neler falan filan, onların hayatındaki ben katılmıyorum. Sosyal şeyleri de var. Toplum farkındalığına da bağlı o siyasetçinin izleyeceği yol. Yani sonucu değişmese bile maden bilmem ne işte santral konusunda, ama siyasetçinin altını çizerek söyleyeceği şeyin biraz da toplum farkındalığıyla doğrudan ilişkisi olduğunu düşünüyorum. O farkındalığı... Yani prim yapan bir şey olması lazım ki bu gündeme gelsin. Yani sözü işte, dinlenen ve işte takip edilen biri tarafından. Gerçekçi bir ve zamanla yayılmış bir şey olması lazım. İşte, sen bugün evet, mesela Türkiye'nin en duyarlı politikacısı olarak Oktay Demirci Partisi'ni kurarsan, dedin ki işte şunu yapacağız, bunu yapacağız falan filan diye, hemen karşına şey partisi çıkar yani, eğer o zihinlerde o oturma yoksa. Televizyonları kaldıracağız evlerden falan, artık böyle enerji tüketimini en aza indireceğiz falan derken, Fahir Öğünç'ün partisi, benim de oy atacağım parti çünkü bilinçlenmedim, her odaya plazmaları döşeyeceğiz, devlet plazma kredisini verecek çok ucuza dediği anda oyları toplar. Yani öyle bir siyasi risk de var ya, sonuçta kimse şey değil. İşte tam da onu diyorum zaten. Ama o bilinci oturtmadan o politikacıların o bilinci oturtma yolunda yapacakları çalışmalar var. Evet. Ama yani hemen kolay kolay da yapılacak şeyler değil. O bilinci oturtma ama en önemli kısmı işin gerçekten de. Şeyden de biraz çıkarmak lazım. Ya ben kaç yaşındayım? 35. Bu dünyanın sonu 35 senede gelir mi? Belki idare eder. Gelmez diyorlar. Dediğin anda seriyorsan eğer onunla da toparlayamazsın. Herkesin sonuçta yani ömrü belli. Peki şey aslında bu az önce açtın ya karbon ayak izleri mi? Hı hı. Ha yani, dur onu. Biz ne kadar pisletiyormuşuz, ne yapıyormuşuz, yükümüz neymiş? Valla biz işte bu Didem'in şeyinden... evdeki duyarlı girişimlerinden önce yapmıştık. Bizim çok yüksek çıkmıştı. Ama biraz bu tip şeylerle ufak tefek, çok ufak tefek çok şeylerle yüksek derken yaptık. Şey mesela, mi diyor yani ne diyor? Arabayı bırakmamdaki bir sebep de budur. Yani yüksek çıkmıştı bizimki. Aşağı yukarı yaşantısı aynı adamlar olarak biz ortalamanın üzerindeyiz. Daha doğrusu olması gereken şey diye bir şey var orada yanlış hatırlamıyorsam. Bir miktar var onun yani, için. Evet yani bu seviyelerde ama insan işte lazım. Fark etmiyor. Yani ya da şey diye hatırlıyorum işte bu herkes bu kadar harcarsa şu kadar senede şu noktaya gider. Dünyamız çok şahane olur diye. Bir de çok şey var ya düz bir mantıkta bakarsak dünya denilen gezegenimizin müthiş gezegenimizin kaynakları sınırlı ya. Evet. Yani bu kaynakların bir yerde biteceğini hakikaten durup düşünen kişinin ilk aklına gelen şeyin bu olması lazım. O yüzden de şey daha uzun işte zamanda bitirmeye çalışmalıyız en azından. Çin'in refah seviyesinin yükselmesi şey için dünya için bir tehlike bir taraftan bakacak olursan. Yani zamanında öyle çıkıyordu ya yani işte Çin'deki refah seviyesi yükseldikçe o kadar adamın işte otomobillenmesi, dünyanın kaynaklarının kullanılarak yani şimdi 1 milyar 200 milyon Çinli var. Bunların 500 milyonunun arabası olsa yani çok daha başka bir dünya haline gelir. Onların refah seviyesinin yükselmesi. Hani bu tür yaklaşımlar da var. Belli noktalarda şeyin tutulması lazım. Belli ölçülerde tutulması lazım. Ya da yaşam şekillerinin aslında değişmesi İşte lazım. İşte mesele dön dolaş oraya geliyor. Yani refah seviyemiz yükseldi. O zaman daha çok plazma alacağız. Dediğimiz anda olmuyor. Refah seviyesinin yani insanın hayata bakışını biraz değiştirmesi gerekiyor. O da... kolay bir şey olmakla beraber imkansız bir şey de değil. Ufak adımlar bile çok etkili olacak o konuda. Ben bu arada buldum şeyden bir tanesini. Ya bir sor, bir bakalım. Ben merak ediyorum sorular nedir. Ben şimdi, hatta ortalamanın altında hatta baya baya altında olduğumu düşünüyorum. Nedense. Ortalama diye bir şey verilmiyor olabilir Fahri. Yani çok şey ya ben sen dedin diye düşünüyorum. Twitter'a da yazalım aslında. Karbonayakizi.com muydu adres? Ege? Karbonayakizi ama karbonayakizi.com. Ama şey çalışmıyordu. Hesap numarası çalışmıyor. Daha doğrusu hesap makinesi çalışmıyor. Ben şimdi Fahir üstünden yapayım. Fahir'in aracı da hemen çıktı burada. Aracınız ne kadar kilometrede ne kadar karbon salıyor? Ya çok az. Ben baktım alırken en birinci benzinliydi değil mi? Benzinli. Kilometrede 157 karbon salıyor musun? Bir yılda kaç kilometre yapıyorsun? Bir yılda yani 15 bin. Ben söyleyeyim Fahir'in yapacağı kilometreyi. Evet 15 bin yapıyorum. Çünkü ben iyi takip ederim Fahir. 15 bin ama yani. Huu Fahir. Ne oldu huu ne? Daha yani sıfır aldık o kadar kırmızı, karbon. Kırmızı görünüyor ne çıkardın? 2355. Efendim? Bu senin şeyin. Sırf otomatik. Bu benim kayıt numaram mı? Ya bunu yaz bir tarafa. Bunu git 5 aya kaydol gel bu numarayla. Evet. Fahir bu sadece arabanın çıkardı değil mi? Evet sadece arabanın. Bir de bizimkilere baksana gel. Bizim araçlar var mıdır? 2355. Dur şimdi Fahir'den gidelim. Biraz tamam, sistem peki. Karışık çünkü. Tamam. Şimdi bu hesaplama için aylık doğal gaz faturalarını bulup çıkarın. Gaz sayacınız ünite hesabıyla çalışır. Ancak faturada yazılı olan kilowatt saat şey ne diyelim buna yıllık toplam bir şey mi desek? Miktar söyleyeyim mi? Hı-hı. Yıllık ne kadar harcadığım. Evet. Doğal gaz. Ben çok az harcıyorum çünkü. Nasıl çok az harcıyorsun Fahir? Gittim milyonlarca liralık doğalgaz aldım diye bir gün hava atmıştım bana. Atıyorum ben atıyorum değil atmıyorum. Mesela gidiyorum 200 liralık doğalgaz alıyorum. 2 ay kullanıyorum ben o doğalgazı. Ne kadar yani? Yılda 1500 lira. 1500 lira. Ne kadar denk geliyor? İşte bana burada kilowatt saat. Metreküp mü var? Metreküp değil kilowatt saat diyor onu anlamadım. Kilowatt saat olur mu doğalgaz? Kilowatt saat ne? Metreküp hesabı canım. Ancak şöyle diyor. Doğalgaz faturalarını bulup gaz sayacınız ünite hesabıyla çalışır. Ancak faturada yazılı olan kilowatt saat rakamlarını kullanabilirsiniz diyor. Ha, kilowatt saat bilmem ben. Ben bir verdiğim parayı bilirim, bir metre kübü bilirim. Az bak, bu az. Bunda az. Bana bunda üstüme gelmiyor. Buna tamam. Bunda hakikaten az kullanıyorum. Çünkü evin yalıtımı var. Yalıtım en önemli şey. Elektrik ne kadar kullanıyorsundur? Elektriğe giden paraya acımam. Elektrik 45 lira kullanıyorumdur. Ben rakamlarla konuşuyorum canım. 45 lira en son gelen fatura. Ama ben şimdi geceleri idare lambasını açıyorum. O yakıyor herhalde. Ya bir de gece çatı katında o deponun ışığı açık unutulmuş. Oradan en kolay kontrol edeceğimiz şey gerçekten bu konuda, bu ayak izi konusunda elektrik de. Niyeyse en çok ihmal edilen şey de o elektrik galiba. Evet ya. Yani işte o hırsız meselesinden sonra elektrik açık yatma meselesi çok şey oldu. Gerçi açıkken görüyor de. O hırsızı yakalasak hem sana faydası olacak hem dünyaya faydası. Hakikaten ya. Ya şu hem de elektriği İklim değişikliğinin en büyük şeyi hırsızlık. Evet. Hırsızlık. O sonuç çıktı. Buradan bunu hırsızlık olmasa iklim değişikliği valla çok güzel olur bence. Aynen öyle. Burada ortalama rakamlar varmış. Ben senin ısınmanı da hesapladım. Sağ ol çok. Doğalgazda. Sağ ol Ege'ciğim. Bir dakika bir bakayım. 10 bin demiş küçük ev için. Küçük ev bizim. Küçük ev diyorum sana. Küçük hani evi. Aslında orta büyüklükteki eve girebilir ama. Ama sen, yani az yakıyorum ben. Yaşadığın için. Az yakıyorum. Yaz 950 kilogram. 950. 2350 de oradan vardı. Etti mi sana 3400? 300? İyi. 3300? Elektrik onun içinde 1650 kilowatt saat yılda demiş. Bu küçük ev için. Bu birazcık daha mesela karbonayakizim.com sitesindeki o hesap makinesinde şey var. Haftada kaç kere yıkanıyorsunuz falan gibi sorular var. Suyun sıcaklığı nedir falan, böyle çok sıcak. Ben şimdi dışarıda yıkanıyorum. Dışarıda da dedim. Spor salonunda yıkanıyorum. Orada onu mesela, da yazacaksın. Hayır. Ama az mesela. Sadece ben, eve gelen senin faturanı bulma üzerine bir site değil. Yani öyle düşünme. Ama dünyayı. Ben az giriyorum. Mesela bazı duşa girdi mi çıkmak bilmez. Ben böyle tık tık tık tık. Evet, onu da soruyor. Ne kadar sürüyor mesela bir duşunuz, ne kadar? Maksimum 5 dakika. Ay, maksimum. Sen cevap ver diye söylemiyorum. Yani. Ben şimdi özel hayatımda şey gibi serildi ortaya ama yani benim haftada 20 dakikalık duşum var. Bir en büyük lüksüm o kadar. Şimdi ne mesela çıktı bu, senin? 5000 kilogram falan çıktı. Ha, iyi. Elektriğe 1650 demiş. Doğalgaza 950 dedik. Araçtan sen kaybettin falan. Araçtan kaybettim ya. 2355. Ne etti? 4955 kilogram. 5000 kilogram desen bunu 365'e böl. Ne eder? Bir şey etmez ya. Ne diyor? 1.8 falan gibi bir şeyler mi diyor? Yani 1.8 eder mi? 365'e böl. 18 falan. 18 eder. Şimdi yok, Türkiye'nin 18'de değil canım. 18 etmez. 15 14 eder. Neyi neye bölüyoruz? 5000'i bölü 365'e evet. Böl. 14 falan çıkıyor. 13.7. 13.7. Şimdi bu biraz az çıktı çünkü sadece neye baktık burada? Elektriğe bana baktık, doğalgaza baktık, araca baktık ama başka şeyler de var. Mesela ben şeye hiç girmedim. Uçak yolculukları falan filan yıl içinde yaptığım. Sevmem ben uçaktan çok şey yapmıyorum. Ondan sonra sadece araba kullanmaya baktık da yılda sen birkaç defa şehirler arası yolculuk yaptığın zaman bunların da rakamları var. Türkiye'nin birincisi olamamışlar bu arada. Uygar Bey ile Oya Hanım. Ha, aile olarak. Onlar nereden takip etmişler? Nasıl böyle bir şeye girmişler daha doğrusu? Bir dergi işte hani bu konuda biraz da böyle kamuoyu oluşturmak adına Türkiye'nin karbon ayak izini en çok en aza indiren kimdir diye böyle bir şampiyona yapmışlar ve son model bir araba vermişler birinci olduğuna. Onların galiba 13 bin neymiş. Ondan sonra birinci olan kişi çok daha uç önlemler alarak 8 bine falan 8 bine mi indirmiş? Günde 8 kilogramı mı indirmiş? Öyle bir şey şimdi rakamları. Bir de anladığım kadarıyla ya da tahmin ediyorum ki şey belli bir süre öyle yaşamaları gerekiyor galiba. Tabii canım yani. Ya televizyonsuz. Televizyonu attık evden demek o şey sağlamıyor da. Onların mesela işte Uygar Hanım'la Oya Hanım'ın, Uygar Bey Oya Hanım çiftinin rakamının yüksek çıkmasının sebebi arabalarının olması. Amerika'da bir kişinin Türkiye'deki birinciyle karşılaştırıldığında 10 kat fazla şeyi var. Karbon salıyor. Ortalama işte sabahtan ben arabamla dolaşırım, akşam televizyonlarımı açarım. Biz de aynı hareketleri yapıyoruz 3 aşağı 5 yukarı. Bizim şu anda şey değerlendirmemizde bazı etaplarımız eksik. Eksik tabii. Tabii burada bazılarında ufak tefek baktık. Bu arada gelen mesajlar da var. Yasemin Hanım şöyle demiş. Normal atıklar hastane ve fabrika atıklarını düşündükçe çok masum geliyor demiş. Ve şöyle demiş. Neler neler. Neler neler Oktay. Doğaya bırakılıyor tahmin edemezsiniz diyor. Şöyle demiş bir dinleyicimiz de. Erdem Yıldırmer. İklimle mücadele etmem, akışına bırakırım. Soğuyunca gocuğumu giyer, ısınınca dizaltı şortumu çekerim. Diyerek de konuya yaklaştık. Oktay pek tasvip etmedi bu tür hareketleri. Yok, ben gocuğa şey yaptım. Yani gocuk değil de daha gocuğunu. Böyle daha güzel şık. Pardesü. Pardesü tipi bir şey yapsa mesela. Aslında yani Erdem Bey'in söylediğinde her sene yeni bir palto almak, her sene yeni bir şort almak veya bu sene şortları çifter çifter alacağım mantığından biraz uzaklaşmak bile kişinin üstüne düşen görevlerden aslında biri oluyor. Aslında öyle bir şey söylüyorlar mı mesela bugün tabii, panelde? Tabii. Yani tüketim sadece enerji tüketimi değil de işte eve aldığın yani onlar mesela koltuk takımını da uzun süre kullanmak bu şeye de yol açıyor mu dolaylı olarak? Öyle aslında, bir şey söylüyorlar mı? Çok advanced bir şey. Şey vardı. Yani bir kere biz bu tüketim lafını bir ortadan kaldıralım diyor. Kullanım diyor. İşte o noktada biliyorsunuz benim bir şey atamama şeyim var ya. O noktada ben de şey yapmaya başladım. Biraz daha heves etmeye başladım. Bir şeyi tepe tepe sonuna kadar kullan diyor. Hmm. Yani biz aslında giysilerimizi de çok güzel bir şey gördüğümüz zaman kendimize yenisini alıyoruz. Eskilerini arkadaşlarımız arasında dönüştürüyoruz. Herkesin değişik kıyafetleri oluyor falan. Canım, ama bizim her arkadaşımız da olmuyor. Şimdi Oktay'a, benim Oktay'a bu iklim değişikliğinde tek güzel şeyim sipariş ettiğim pantolon büyük geldi. Oktay'a anca olabiliyordu. Şimdi Oktay'ın bir şey bana olabilir mi? Olmaz. Ve ben de daha kullanmaya başlamadım onu. Bir de bir iklim değişikliğine bir katkımda aldığım gömlek dar gelmişti. O da sana oldu. Bakın ne kadar güzel. İklime ne kadar faydam olmuş. Şu anda düşününce daha da neler neler unuttum, neler var. Aslında bak şu bizim hayatımızdan yola çıkan bir şey. Biliyorsun Oktay, sen daha konuya hakimsin. Fahir benim aldığım ayakkabının aynısından almıştı bundan birkaç yıl önce. Birkaç yıl dediğin Ege'cim bak gözünü seveyim ya. 8 yıl önce. Ya yine 8, nasıl 8. açıldı bu konuya? Ben çok, bu konuyla ilgili sizi yargıya sevk etmek istiyorum. Yani elimde öyle bir bağlansın şu konular. Bir daha bir açılacak. Vallahi ben bir hakimden güzelce bir dayak yiyelim istiyorum. Bir daha da konuşamayacağım. Hakikaten ağzımızı o dosyayla çat çat çat vursun şey istiyorum. Diye de vurabilir. Sırf bu mesele için kaç tane kağıt harcadık biliyor peki, musunuz? Peki sırf benim telefonumu almam yüzünden senin bunu alman 3 gün sonra bu iklime vurulmuş en büyük darbe değil mi? Telefon konusu zaten konuşulacak bir şey değil. Yani benim mesela bu şu telefonu almam kadar ben ne diyordum Oktay'a yani şu telefonu alana kadar. Abi bütün işimi görüyor. Zımba gibi telefon bak düşürüyorum falan filan diyordum. İşte o telefonu benim ömür boyu kullanmam lazım. Evet. Mesela telefon konusunda yaptığımız açgözlülüğün haddi hesabı yok. Yani durumu olan bir adam hayatında bütçesini telefona ayırıyor. Yeni telefon alalım, yeni telefon alalım. Mesela ben şu anda eşim daha yeni bilgisayar aldı sevgili dinleyiciler. Benim daha önce takip ettiyseniz güzel şeyler hakkında bir benzetmem vardır. Hakikaten Yunus gibi bilgisayar. Onun yanında benim bilgisayarım şey gibi oldu yani. Maraba gibi oldu değil mi? Araba da değil. Maraba değil. Maraba, araba değil. Maraba da değil ya. Çamaşır makinesi. Marabanın gene bir ruhu vardır. Bir insandır yani. Her şeyi bir tarafa bir insan olarak bir değerdir. Değeri vardır da. Bir eski bir sıkmalı çamaşır makinesi. Merdaneli. Merdaneli. Onun bile antika değeri vardır ya. Benim bilgisayarım hiçbir değeri kalmadı yani. Böyle bir üstünde hani başka bilgisayarın mousepad olarak kullanılmaya bile layık değil ama işimi görüyor mu? Ağır. Biraz zorlanırsak. Senin bilgisayarın benim bilgisayarımda da var o özellik. Bir ağırlık olacağı zaman tok bir şey. Yani ne bileyim defter kaplarsın mesela yarım bir gün. Defter kaplama şeyi de kalmadı gerçi de. Kitap kaplarsın. Onu mesela eskiden ansiklopediler vardı evlerde. Ben onlardan koyar. Şimdi artık mesela bizim evde öyle kalın kalın ansiklopediler yok. O laptopu koyacağız üstüne. Dizüstü bilgisayarı koyacaksın böyle. O böyle bir gece kalsa ne kadar güzel tabii olur. Veya o mesela bir yerin ağrıyor. Ha, mesela. Laptopu ısıt ocakta. Isıtmanı bilgisayarı da çalıştırır. Ama radyasyon Oktay. Ya, Oktay. Ha doğru. Radyasyon. Şimdi mesela hakikaten bu bilgisayar alma konusunda biraz daha kendimi tutacağım. Yani param var. Ne kadar tutabilirsin ki? Ben sana söyleyeyim. En fazla 2 hafta daha tutarsın o evde o bilgisayar olduğu yok, sürece. Yok, çünkü yani ezileceksin. Evdeki statün düşecek. Ve senin bir anda karı koca ilişkiniz adeta bir yarışa dönecek yani. Çünkü gerekirse sen... o zaman ortak kullanım diyerek bürgenin bilgisayarını ben kullanırım. Ya dünya için biraz da ben ona oturayım diyerek şey yaparım. Yani o konuda kendimi tutarsam hakikaten biraz iyi hissedeceğim. Hı. Ve mesela şey, ayakkabı konusuna dönersek. Tamam, çok güzel bir ayakkabı önce ben almış olabilirim. Bunları tamamen siliyorum şu anda. Biz eğer aramızda biraz böyle güzel bir ilişki oturmuş olsaydık. Ayakkabı paylaşımını işte Oya Hanım'ın arkadaşlarıyla yaptığı gibi. Ama bir şey söyleyeyim. Ya ben onların çok ayakları biçimleri onun... içeri basıyor bu adam. Ben onun giydiği ayakkabıyı nasıl giyeyim? Oo, daha birinci dakikada teoride bile içeri basıyor diye bir bahane oldu. Yani şimdi ben çok özeniyorum zaten buna. Didem'in arkadaşlarıyla Didem'in ayakları nasıl olduysa ayağa göre mi bakıp arkadaş oldular, ne yaptılar bilmiyorum. Benim hatam mı oldu bilmiyorum ama hepsi aynı numarası. Onun ayakkabısı ona oluyor. O onun ayakkabısını giyiyor. O bir şey oluyor. Ankara'ya terlikle gelen mesela İstanbul'dan arkadaşımız vardı bizim. Nasıl olsa ayakkabı vardı. Aman nasıl olsa buluruz oradan bir tane diye yazın. Böyle bir şey, öyle bir güvenle geliyor. Biz birbirimize gitsek bir giyemeyiz ayakkabımızı. Benim bir kere olmaz. Sen benim ayakkabılarımı giyer misin? Ege'li benimki oluyor. Ege'li benim ayaklar oluyor da seninkiler biraz daha. Ya işte ben kallavi. Artık bulacağım ben kendime göre bir ayakkabı. Evet. İsmail Burak Balger mesela. Ben şey diye sordum bu arada Twitter'da. Dinleyicilerimize de soralım. Son dakikalarımız, bugün pek telefon almadık ama 444-2406 telefonumuz. Yani iklim mücadelesi. Daha doğrusu sadece iklim mücadelesiyle de kısıtlamıyorlar konuyu. Çevreyle ilgili sıkıntılarınız duyarlı var. Duyarlı hareketleriniz var mı? Diye böyle sorayım. Tükettikçe bu çevrenin de sonunu getiriyoruz gibi bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili neler yapıyorsunuz diye sordum ben Twitter'dan. Telefonla da soralım. 444-2406 telefonumuz. İsmail Burak Bal şöyle demiş. İş yerine ev havlusu götürüyorum. Kağıt havlu israfını engelleyip ormanı koruyorum. Çok diyor. Güzel fikir. Çok basit bir çok şey. Çok süper hareketmiş. Gerçekten bence çok da Avrupa'yı bir hareket. Şey gibi biz geçen bir arkadaşımız. Yalnız lavaboya giderken yani, ceketin üstüne havluyu atıp mı şey yapıyor? Yo. Beyler ben bir lavaboya gidiyorum diye dolaptan güzel havlusunu çıkartıyor. Ceketini atmaz canım. Böyle. Ceketini beline koyuyormuş. Oynaya oynaya. Adnan Şen ses gibi gidiyormuş. Şey gibi bana böyle Avrupa'ya gelen hareketler var. Mesela sabah toplu taşımda gittiğinizi düşünün işte iş yerimize. Böyle giderken kahvenle çıkıyorsun elinde ama kupayla. Yani sürekli senin böyle işte elinde porselen şeyle gittiğini düşünün. Mesela bu bir, bana çok Avrupa'ya gelen hareket. İki, sürekli iş yerinde böyle havluyla elini kurulamak falan. Bunlar mesela bana hep Avrupa'ya hareketler gibi geliyor. Bilmiyorum neden. Kişiye ait şey olunca mesela iş yerinde terlik teknolojisi olsa ne kadar güzel. Gerçi bunun dünyamızla, çevreyle bir alakası yok ama mesela terliğini giyip tabii ki çoraplar ve şeyin temiz olduğunu düşünüyoruz. Ayakkabılar. Ne kadar öyle güzel. Bak, bunlar böyle kişiliğin de ortaya konduğu iş yerinde mesela o havlunun çeşidi, deseni, tipi kişi hakkında çok fikir verir. Yani karakterini daha net ortaya koyabilirsin. Seni anlatan bir havlu seçersin mesela. Ya onun karakteri belirlemiyor ki, onu bazen anneler belirliyor. Anneme şimdi çeşit çeşit havlu hediye ediliyor. Annem de kendine hediye edilen şeyleri hediye etmeye bayılan bir insan. Çünkü katmerli olur diyor. Efendim diyorsun, katmerli olur diyor. Ne diyorsun anne diyorsun? Hediye, gelen hediyeyi hediye ettiğin zaman katmerli olurmuş. Daha güzel olurmuş yani. Şimdi bende bir havlular var. Yani sen 3 kere söyledi diye ikna oldum. Tabii o oldu. Bir açıklaması yok. Katmerli olurdan başka. Yani annem bilmezsin, sen bilmezsin o öyledir deyip işin içinden çıkıyor ve şimdi benim evde bir pembe havlular var üstü işlemeli. Her tamam. Türlü işlemeli havlu. Kullanacaksın onu, mecbur kullanacaksın. Kullanıyorum canım. Bir noktaya kadar direndim. Bir noktadan sonra. Bir şey soracağım. Gerçekten katmerli oluyor mu? Hakikaten katmerli oluyor. Birinde ben de deneyeceğim ya. Sana denendi biliyorsun ama. Ne? Sana senin götürdüğün bir hediye başkasına mı gelmişti? Öyle bir şey olmuştu. Evet evet, evet evet. Çok acı bir durum. Senin de içinde olduğun bir ortam. Bak mesela ama bu çevre konusunda o çok gerçekten katmerli olması çok güzel bir hareket. Yani gelen hediyeyi eğer hiç kullanmayacaksan boşu boşuna açma, başka birine hediye olarak götür. Ki katmerli olsun. Katmerli olsun. Katmerli olsun ve görevini sav. Birisi bir gün gerçekten o buzluğa ihtiyaç duyabilir. İhtiyaç duyacak evet. Yarın öbür gün düğün sezonu açıldığında da buradan duyurmuş olalım. Arzu Ceyhan hattımızdaymış. Arzu Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza Arzu Hanım. Neredesiniz şu anda? Şu anda eve geldim. Garaja park ettim. Arabanız var demek ki. Sizinki kadar olmasa da Fahir Bey, yeni olmasa da, sıfır olmasa da var yani. Yani bizimkinin karbon salınımı az, sizin eskiler bayağı bir salıyor diyorlar. Ya çok eski değil ama sizinki gibi sıfır da değil yani. Peki Arzu Hanım, Fahir'in nispet yapma şansı doğurduğunuz için çok teşekkür ediyoruz en başta. Buyurun Arzu Hanım, sizin var mı kişisel olarak katkınız, daha doğrusu uygulamalarınız veya yani, yorumlarınız bu konuyla ilgili? Ben olduğunu düşünüyorum. Şöyle, yurt dışına gittiğimde şey fark ettim. Bu poşet torbaları 50 yıl, 100 yıl doğada erimiyormuş ya. Evet. Onlar orada çok güzel bir uygulama yapmışlar. Kendin evinden poşetini ya da çantanı getirirsen, oradaki poşeti satın almazsan, her getirdiğin çanta için ya da poşet için bir kredi yüklüyorlar marketler kartınıza. Ondan sonra o size para olarak geri dönüyor. Çok güzel teşvik şeyiymiş bu. Gerçekten yöntemiymiş. Bazı yerlerde de o kredi yerine okul, ilkokullara bağış yapılmış oluyor. Almadığınız her torba miktarı kadar. Aldığınız torba başına da bir para alınıyor ücret mu? Ücret ödüyorlar. Değil mi? Ücret ödüyorsunuz. Evet, çünkü evet. O doğada kaybolmadığı için. Aslında onun yapılması lazım burada da. Yani o evet. Bizde olsa gerçi biraz şey oluyor. Bizde de bir şey, torba sevdası yani hala geçmiyor. Torbanın içine torbaları doldurun. Ekstradan poşetleri doldurup ekstradan doldurur. Ben hayır artık şey oldum, onu tüketemiyorum. Benim iki tane çekmeceğim sırf torba dolu. Onları nasıl tüketeceğim bilmiyorum. Bazı marketler onu. Şey yapıyor. Yanlış mı anladım acaba ben bugün konuşulanı? Bazı marketler şey yapıyor. Ona da dikkat etmek aslında o tip marketleri en azından çok dolaylı olsa da teşvik etmek ve takdir etmek anlamına da geliyor olabilir. Bazı marketler mesela doğada çözünebilen ve geri dönüştürülebilen torbalar üretiyorlar ama eminim ki daha maliyetli. Ben kıyafet mağazalarında var o ama ne mağazalarında? Kıyafet aldığımız yerlerde böyle karton gibi. Ben de bir kitap evinde gördüm mesela. Yok öyle yine bildiğimiz şey torba, naylon torba görünümünde. Ama yani biz daha üzerindeki... çok yiyecek alışverişi yapıyoruz ve orada çok fazla naylon evinize giriyor. Onun yerine ben kendim bez böyle hasır gibi çantalarım var. Kendiniz mi yaptınız? Yok hayır. Birkaç tanesini arabanın bagajında bulunduruyorum. Aslında marketler kendi içinde de satıyor bunları. Yani evet, aslında işte demek istediğimiz... çantaları bagajda bulunduruyorum. Alışveriş yaparken onu yanında götürüp onun içine dolduruyorum. Helal olsun Arzu Hanım. Peki size böyle tuhaf bakışlar oluyor mu? Aa ne kadar yavan hareket diye yani... Yo, onun yerine böyle Allah Allah hayret niye öyle bir şey yapıyor falan diye bakanlar oluyor ama... Ver kızım, senin almadığın torbaları da bana verin diye... Hakkını hakkını ver. Aslında... İşte programın başında söylediğimiz şey, yani birilerinin bu konuda sesini yükseltmesi, çok uç noktalardan konuya girmesi bile bir küçük adımın atılmasına sebep oluyor. Bugün ciddi bütün büyük süpermarketlerde marketin markasını taşıyan bez ve kalıcı evet, poşetler var. Yani 3 kuruş gözden çıkarıp onu aldığın zaman bundan sonra bir de bagaj, ben çünkü öyle bir şey de yaşadım. Ama aylarca de... bagajda unuttum yani. Onu da unutmazsan gerçekten de bir torba, iki torba bir biraz daha azaltmış oluyorsun. Bir alışıyorsunuz ama bir süre bagajda dolaştırmak. Ama şimdi her marketten de ayrı torba almak lazım. Çünkü A marketin torbasıyla B markete gidince insana şey bakıyorlar yani. Rencide oluyor. Dünyayı... Yani bizde şey vardır ya. O bakkaldan ekmek alırsın da sonra öbür bakkaldan da bilmem ne alacaksındır. Onu bir nereye saklayacağını bilemezsin. Ceketin içine koyarsın falan. O hakikaten bir şeydir. Adeta büyük suç işlemiş gibi oluyorsun. Onu yani normal standart satılan şey bez torbalardan belki de alıp sürekli yanımızda bulundurmak lazım. File vardı eskiden, ne güzeldi aslında. Ne güzel, marka da olmuyor. Arzu Hanım çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum size. Sağ olun, iyi akşamlar. Benim aklıma sonra şeyde panelde bir şey geldi aslında, bak daha önce atsaydık konuyu. Şimdi hep bir caydırıcı önlemler var, işte benzinin işte şeyini arttıralım, vergisini arttıralım, insanlar toplu taşıma yönelsinler, şehir içine girme araçla İngiltere'de olduğu gibi vergilendirilsin falan filan, böyle naylon kullanılma vergi, hiç teşvik yok. Yani Oktay bugün şey kullanıyorsa, doğaya daha az zarar veren deterjan kullanıyorsa buna bir de bedel ödemişik diyerek evet, biraz daha fazla pahalı. Daha pahalı. Para da ödüyor. Ben şeyi ortaya attım. Yani derinlemesine tartışılmadı. Sonuçta hani bu politikaları uygulayacak insanlar orada bulunmuyorlar da. Şeylerin çok hoşuna gitti tabii. Oya Hanımların. Yani, Uygar Bey'in de. Uygar Bey'in de. Bu çift doğaya son derece saygılı. Her şeyi azaltmaya çalışıyor. Hani bu çift ya belli olsun. Siz çok güzel bakarsınız diye bunları kurak bölgeleri versinler işte. Ben her seferinde İzmir yolculuğu sırasında fark ediyorum, işte Ankara İzmir otoyolunda bomboş çırılçıplak yerler var. Ver oradan 10 dönüm 20 dönüm kuzu gibi yaparlar orayı. Ben hatta kendi benzetmem. Yunus gibi Yunus gibi olur orası. pırıl pırıl ağaçlarla şey yapar ve canlıları gibi korurlar. Hani böyle şu anda tabii toprak vermek çok ayrı bir nokta da bu adamlar güzel bakıyor diye. Bence uç bir nokta olarak düşünülebilecek bir şey ama Oktay Demirci mesela bugün araba kullanmıyorsa, toplu taşım konusunda şunu yapıyorsa, şunları kullanıyorsa mesela Oktay Demirci'nin elektrik tüketimini şu kadar az kullanıyorsa suyu bedava olsun. Bilmem nesi şey olsun, az elektrik kullanan otobüse bedava binsin. Biraz da teşvik lazım. Biraz teşvik farkında lazım olmadan yapıyoruz aslında zaten. Oktay buraya yürüyerek geliyor. Biz 3 arabayla geleceğimize çoğu zaman bir araba kullanıyoruz ki bu da aslında yani 3 arabanın salacağı yere bir arabanın, ki hani benim arabayı yeni olduğu için az salıyor. Az salan bir arabayla hepinizi bırakmak ne tabii kadar canım, güzel. Evet, aslında çok doğru bir şey de bu tip hareketlerimizi kimden isteyebiliriz noktasında üçümüz yaptığımız için bu hareketleri mesela karşılığında ne isteriz noktasında başvuracak bir yer bulamıyoruz falan diye şeye döndürmeyelim programı. Programın sonunda başvuracak bir yer de yani o tip şeyleri dikkat etmek istedikten sonra dikkat edilecek çok şey var. Yani insanın kendi içinde rahatlatıyor, sadece iç rahatlatmak için yapıyorsan, gerçekten faydalı olmak için yapıyorsan onun için de yapacağın bir sürü şey var ama bireysel olarak işte o mesela o tip ürünleri tercih etmek o kadar kolay ki tüketici olarak ya da kullanıcı mı demeliyim bilmiyorum Ege. Yani kullanan, alışveriş yapan adam olarak bu tip şeye dikkat edersin. Veya gerçekten o marketlerin bazıları daha fazla para vererek işte bu dönüşümlü torbalar şey yapıyorlar. Bunları böyle aslında çevrecilerin biraz da yapması gereken o galiba. Çevre konusunda duyarlı olan kurumların veya bu tür STK'ların. Yani bu tip şeyleri göstererek firmaları, bu çevre konusunda duyarlı olan firmaları biraz böyle onore etmesi lazım tüketicinin gözünde. Bence böyle bir eksik de var. Yani bütün firma, mesela A firması işte şey yapıyor, çevreye zararsız bir ürün çıkardı ortaya ve diğerlerinden daha pahalı tüketici anlamında. Kendi reklamını yapıyor işte çevreyle dost bilmem ne ürünümüzü kullanın diye. Ama üçüncü bir kurumun, en azından bu noktadayken üçüncü daha tarafsız bir olabilecek kurumun o ürünü, o firmanın yaptığını diğer tüketicilere göstermesi ve teşvik etmesi lazım. Yani teşvik etmek evet, derken teşvik. Böyle yani, bir daha kolay yapılabilecek, arazi vermekten daha kolay yapılabilecek şeyler de var yani. Ama bu aslında insanları biraz daha şevklendirici bir şey olabilir. Yani bir hükümet politikası, ama çok da zor şeylerden bahsettiğimin farkındayım da ne bileyim, senin aldığın doğayla dost deterjanın vergisi daha düşük olsa fiyatı belki makul şeye geçer ama bu ayaklandı. Büzdü niye işte haksız rekabet falan filan diye böyle yaygaralar kopar, onun içinden sıyrılmak çok kolay değil, o noktada anlamak mümkün ama biraz da teşvik, yani sadece caydırıcı şeyler değil de çünkü dediğin gibi bir haz var ortada. Doğru bir şey yaptığını hissetmenin getirdiği bir mutluluk var ama bir de bir tatlı bir güzellik de olsa, döner ekmek diyorum yani, çok bir şey de değil işte, mağazaya kendi poşetinde gidiyorsan bir döner ekmek. Gerçi hani havuç ama veya kömürde pişmiş oluyor. Olmuyor Ege'ciğim, olmuyor. Ya şöyle bir şey var. Amerika'da bazı marketlerde teşvik amaçlı her kendi götürdüğün poşet, çanta için 5 cent veya çekilişe katılma hakkı veriliyor. İşte Arzu Hanım'ın söylediği de 5 cent de güzel paraymış bu arada. Arzu Hanım'ın söylediği de o. Evet, iyi. Fahir, sen ya çekmece ekonomisiyle hakikaten doların fiyatını oynatabilecek bir noktadasın şu an. Ben sana söyleyeyim. O çekmecelerde, iki çekmecede 1500 dolar çıkardık diye düşünüyorum. Şükrü Evren bir de şunu söylemiş. Özel bir çöp poşeti markasının da şu sıralar doğada 6 ayda çözülen çöp poşeti satmakta. Oktay Demirci'nin İşte bizim aldığımız milyon dolarlar yatırdık çöp poşetini. Ya ben o mesela naylonlara koyuyorum. O naylonları da o şeyin içine koyuyorum. Görünmesin diye mi? Ya ne bileyim, biriksin hepsini toplamam. Onlar büyük aslında oluyor. Aslında bak şey konusunda da belediyelerin çok kolay yapabileceği bir şey ama neden yapılmıyor bilmiyorum. Bu yurt dışında her yerde, belki yapılan illerde vardı çöp ayrıştırması konusunda. Abi. Daha İzmir'de yani, yeni başlamıştı. Çok kolay bir şey ama neden Ankara'da yapan yer yok galiba bildiğim kadarıyla. Belli bölgelerde var ayrıştırılmış çöp torbaları. Ama bazı yerlerde işte tıbbi atıktan bahsetmiyoruz değil mi? Hayır. Evlerde ayırabileceğimiz işte şeyler. Camlar, plastik, cam, kağıt, falan karton diye. Falan. Hayır, kapının önüne koyuyorsun ya, o aşamada yani götürüp başka bir yere atma değil de. İşte şey, evinde ayrı ayrı torbaları koyup ayrı ayrı toplayan yerler var pilot bölge aşamasında. Ama işte orada iyi gidişatın göstergelerinden biri. Ama bazı yerlerde de sen evinde istediğin kadar ayır, onu hop diye aynı yere götüren yerler de var. Şöyle söyleyeyim, kumbaralar konuyor. Bir bakıyorsun işte cam kumbarasına plastik atılmış, plastiğin yan tarafındakine kartona atılmış. Hakikaten her birini birbirine Karış bizim sitenin içinde de var. Ben ilk zamanlar son derece duyarlı o plastikleri ayırıyordum, camları ayırıyordum. Götürüp orada bir de hoşuma da gidiyordu. Bizde hani çöp dökme teknolojisi kendine ait olduğu için o da güzel bir şey hissettiriyor. Çok Avrupa'yı işte benim Avrupa'yı bulduğum hareketlerden birisi de bu. Çöpü kendin döküyorsan çok Avrupa'yı bir hareket diye düşünüyordum. Gidip onlarla uğraşıyordum ama sonra bir süre sonra baktım hiç yani. Onlar birbirine karıştırılmış. Onlar bir şekilde hani olmaması gereken ürünler, daha doğrusu çöpler farklı kumbaralarda hiç kimse uğraşmadan hani şey bir nasıl diyeyim bir 30 saniye şöyle bir üstündeki etikete baksan orada işte şişe var, öbüründe kağıt renk var. Renk kodu var canım, yeşil yani mavi var işte de. Onlara bir dikkat etsen her şey çok güzel olacak ama kimse dikkat etmiyor. Hatta iyi bir şeyler yapmak adına da çevreyi kirletme gibi bir durum da var. Bizim yan tarafımızda şeydir orman alanı ve orada köpekler vardır. İşte onlar yiyecek bulmada zorlanıyorlar diye yemek insanlar yemeklerini atıyorlar. Ama onu atarken de herkesin şöyle bir şey var. Tel örgüler olduğu için bunu ben neyle atabilirim? Şu poşete koy salla salla at yukarıdan diye. Karşı taraf yani orman içi öyle bir poşet deryası haline geliyor ki en son şey geldi yönetimden. Yani bunları böyle poşetle atınca çok zor oluyor. Biraz daha bu konuya şey gösterin, özen gösterin diye. Köpekleri besleme adına en azından çevreyi kirletmeyin diye. Gerçekten yani insanlar iyi bir şey yapmaya çalışırken de zarar verici hareketlerde o zaman güzel bir mesaj ver Fahri. İki kötü olumsuz örnek verdim. İki olumsuz örnek verdim. Sitemiz çok güzel. Mangal. Hayır güzel bir mesaj ver. Ne kadar güzel. Bak bisiklet de bir şey de. Ha bisiklet. Bir şey, bisiklete birden abanmayın. Onu diyeyim ama herkesin rahat rahat bisiklet kullanabildiği ve selilerin daha yumuşak olduğu bir ortamda. Bir de şeyden bahsediliyor. Yani bu hani son söz olarak belki onu da söylemek lazım. İklim değişikliği kaçınılmaz olarak bekliyor dünyayı. Buna çünkü göre, kaynaklar sınırlı. Evet, buna göre kaynak. Pozisyon alanlar, ülkeler bu işten kolay sıyrılacaklar. Zor durumda olanlar, önlemini alamayanlar bu işten çok daha fazla etkilenecekler. Bir de Gandhi'nin sözü var çok güzel. Dünyanın kaynakları herkese yetecek kadar, bütün insanlara yetecek kadar boldur. Ama bütün herkesin açgözlülüğüne yetecek kadar değildir diye bir sözü varmış. Aslında bu söz bile konuştuğumuz çok şeyi özetliyor diyoruz. Ve yarın akşam tekrar buluşmak dileğiyle Fahir Öğüncü'nün en sevdiği şarkılardan biriyle veda ediyoruz. İlhan İrem mi? Değil. Onur Akın geliyor radyolarınıza. Seviyorum seni.